1. Stefan Kamduur. Een hele goede avond. Dit is de wereld van BNNVARA van zondag 26 september 2021. Vanavond weer de mooiste verhalen uit de wereld, verteld door Nederlanders die in het buitenland wonen. Ik reis vannacht onder andere af naar Dominica om te onderzoeken welke dieren daar de bestaande dieren bedreigen. En ik reis straks ook af naar Aruba, het Caribisch deel van ons koninkrijk, om te onderzoeken of de nieuwe regering een echt eerlijke kans gaat krijgen. En ik reis verder vannacht ook nog door naar Ecuador om te kijken hoe daar de drugscriminaliteit wordt aangepakt. En net voor de klok van 4 uur reis ik nog even naar Duitsland om te onderzoeken hoe die verkiezingen er vandaag uit gaan zien. Grote dag vanavond op Radio 1. Veel aandacht daaraan vanaf 7 uur. Maar kan Sandra in Zuid-Duitsland mij vertellen hoe zo'n verkiezingsdag eruit ziet in Duitsland? Dat hoor je net voor 4 uur. Laat mij weten ook waar in de wereld je zit te luisteren. Dat doe je het snelst in de NPO Radio 1-app. Gideon die heeft al wat geappt naar de Radio 1-app en die zegt: ik luister mee vanaf Curaçao. Jeroen vanuit Amsterdam en Petra laat al weten in die Radio 1-app die je gratis kan downloaden op je telefoon dat ze meeluistert vanuit Hoornhuizen in Noord-Groningen. Die app download je dus gratis op je telefoon en laat je locatie weten. Iedere week blijkt namelijk dat iedereen in de hele wereld verspreid zit mee te luisteren. Goed, daar straks een overzicht van. Eerst het laatste nieuws, want wat staat er op de voorpagina in de Verenigde Staten en Brazilië? Dat ga ik bespreken met correspondenten daar. En ik zeg dan goedemiddag volgens mij tegen Raymond in de Verenigde Staten, hè? Ja, het is nog steeds middag hier. 4:30. 4:30. Goedemiddag, fijn je weer te spreken. Jij woont aan de westkust van dat mooie land. We hoorden net al Chris Keijne een lofzong afsteken erover, hè? Dat klonk mooi. Ja, je hebt een beetje meegeluisterd. Eerst even het laatste nieuws voordat we het gaan hebben over referenda in jouw land. En dat was nieuws rondom een grote vermissingszaak. En die is ook al in de Nederlandse media geweest. Vertel, over welke zaak gaat het? Ja, over de vermissing van Gabby Petito. Een meisje, ik geloof dat ze 23 of zo was, 23, 24. En die ging een reis door het westen van de VS maken. Dus ze is hier geweest in Californië, maar ook in Arizona en Utah, Wyoming. En toen was ze opeens weg. Dus die was vermist. En de Instagram kwamen geen nieuwe foto's meer op. Dus ze hoorden niks van haar vriend waar ze mee was. Uiteindelijk kwam die vriend ook thuis, zonder haar. En die zei niks. Die hield helemaal zijn kaken op elkaar en die was binnen een paar dagen was die ook weer weg. En ja, daar zijn ze nu dus naar op zoek, naar die jongen. En ze gaan nu, dit is de tweede week, het gaat de tweede week in dat ze in Florida, in de moerassen in Florida op zoek zijn naar hem. Want ze denken dat hij daar, dat hij zich daar echt verscholen houdt. Ja, en hij wordt wel verdacht van het om het leven brengen van haar dus. Ja, precies. Ze hebben ondertussen ook het lichaam gevonden van het meisje. En de patholoog die heeft gezegd van ja, ze is toch echt wel vermoord. Ze hebben hem, er is een aanklacht tegen hem, maar nog niet voor moord. En dat doen ze wel vaak hier. Ze hebben hem eerst aangeklaagd nu voor het onwettig gebruiken van haar creditcard. Omdat ze nu weten wanneer ze overleden is, weten ze toen de creditcard gebruikt is, dat dus ja, zonder haar toestemming is geweest. Dus daar hebben ze hem nu voor aangeklaagd. Ik denk dat uiteindelijk als het verhoor komt, dat ze hem ook wel heel snel gaan pakken voor de verdwijning / moord van dit meisje. Nou goed, en bijzonder aan deze zaak was dat dit meisje volgens mij ook heel graag reisjournalist wilde worden. Hè? En dat ze dus alles heel erg heeft vastgelegd, ook op sociale media, van haar trip door de Verenigde Staten. En dat het dus ook gevolgd werd door heel veel mensen. En dat die mensen het ook opviel dat ze opeens verdwenen was. En daardoor is die zaak ook een beetje gaan rollen. Ja, precies. Ja, ze hield een blog bij, zoals ze het zelf noemde. Op een gegeven moment zijn ze aangehouden. Want ze hadden wel de hele tijd ruzie in Utah al, geloof ik. En daar zijn ze aangehouden. En daar legden ze aan de politieagent ook uit van ik doe dit voor mijn blog. En ik probeer wat meer in de reisjournalistiek te doen. En daarom maken wij deze trip met z'n tweeën. Ze hadden dan met z'n tweeën een campertje gehuurd. En daar woonden ze dus in al voor de afgelopen paar maanden. En ja, je hebt nu dus ook heel veel mensen die er verstand van hebben, die vertellen, die uitleggen hoe moeilijk het is om in een kleine camper samen te wonen met iemand en wat je dan moet doen als je op elkaars zenuwen begint te werken en dat soort dingen. Ja. Dus ja, het is echt elke dag in het nieuws, op elke zender. En dat allemaal weer om die jongen te vinden. Nou goed, je brengt de eerste die het vertelt hier op Radio 1. Als hij gevonden wordt, dankjewel voor nu in ieder geval. We reizen straks door met jou nog over referenda ook. Maar eerst naar Brazilië, naar Annemarie Holman. Annemarie, goeiedag. Hi. Welkom in de uitzending. Wij hadden hier in Nederland de afgelopen weken een soort van nazomer. Best wel lekker weer. Het zonnetje was er. Maar dat was bij jou wel een beetje anders, hè, in Brazilië. Nou ja, wij hebben tot vorige week dinsdag het heel erg, het flink warm gehad. Warmer dan normaal. Tussen de 30 en de 40 graden. En toen vanwege een cycloon die vanuit het zuiden oprukte, hebben we vanaf dinsdag was het nog 41 graden hier bij ons thuis. En de volgende dag was het 24 graden. Zo. Ja, dus dat was, dat was gewoon ineens koud. Ik zit hier ook nou met een trui aan. En we hebben hier nog geen regen gehad. Wel veel harde wind en koude lucht. Dus bij ons is de temperatuur flink naar beneden gegaan. Vandaag was bewolkt, maar nog geen regen. Daar zitten we wel heel erg op te wachten. Want we hebben de afgelopen maanden eigenlijk geen regen gehad. Dus ja, het is... alles is toe te schrijven naar die cycloon. Ja, dat noemen ze een ja. Nou ja, alles dat durf ik niet te zeggen. Want we hebben deze we zitten nu sinds... Het is nu de 25e. We zitten... De 22e is hier de lente ingegaan. Maar en daarvoor was het dus winter, officieel. En normaal is de winter altijd wel droog en koud. Maar wij hebben dus een warme winter gehad. En droger dan normaal. Dus wij zitten nu ook tegen een watertekort aan. We betalen al sinds 1 september betalen we al extra geld voor de elektriciteitsrekening. 14 reais per 100 kilowattuur verbruikt. Want hier in Brazilië is energie voornamelijk wordt gewekt uit water. Ja, en met een watertekort. En dat is er dus weinig, ja. Ja. En welke verklaringen geven wetenschappers hiervoor? Is dat klimaatverandering? De cycloon weet ik niet, want cycloon die kwam wel. Dit is niet de eerste. Maar zeker het watertekort en de grote droogte. Meer dan normaal wordt wel toegeschreven aan klimaatverandering, ja. Ja, nou ook daar dus. Dankjewel, Annemarie Holman. Zometeen praten we verder over referenda in Brazilië. Eerst namelijk dit. De eerste plaat. Want altijd begin ik de uitzending met een Nederlandstalig nummer om even het thuisgevoel te creëren bij de correspondenten in de wereld. Je kan je tips doorgeven, dat kan je iedere week doen in de NPO Radio 1-app. Dat kan je nu doen. Of de hele week, @StefanKomduur op Twitter en Instagram kan je me bereiken en je tips doorgeven. Joep heeft me weten te bereiken afgelopen week en die tipt Eefje de Visser met De Parade. Dat is een nummer van haar, maar die is nu geremixed door Weevil. Harm en Marijn van Weevil, die zijn al jarenlang bevriend met haar. En al geruime tijd stond de wens om samen te werken. Eefje die heeft nu over die samenwerking gezegd dat zij die mannen onwijs getalenteerd vindt. En wat ze met Parade hebben gedaan is gewoon waanzinnig, aldus zij. En daarom tipt Joep deze week als eerste plaat het nummer De Parade van Eefje Visser in de Weevil Remix. Fijne muziek zo midden in de nacht. Het is 14:15, de wereld van BNN Varen. De eerste plaat was deze avond voor Evie de Visser. De parade in een Weevil remix. Goeie plaat, dankjewel voor de tip. Joep, jij kan je tips dus ook doorgeven. Dat doe je in de Radio 1-app of de hele week op Instagram en Twitter. @StefanComDuur. Laat mij ook nu vooral in die Radio 1-app weten waar je zit te luisteren. Laat meteen al om 14:30 weten. Hoor Stefan, heb je een lekkere vakantie gehad? Ik luister weer mee vanuit Barneveld. Goed dat je erbij bent. Ik heb een heerlijke vakantie gehad, kan ik je toegeven. Ik zit volgens mij aardig gebruind hier nog in de studio vanuit Zuid-Spanje. Het was heel fijn om nog even de zon te kunnen zien deze zomer. Erik Kattenkamp die zegt, hoi Stefan, we zijn er uiteraard ook weer bij. Groetjes Erik en Connie uit Nijmegen. En die zegt, de playlist is geweldig. Nou, dankjewel ook voor het compliment weer. De hele playlist van de wereld van BNN Varen kan je altijd terugvinden op Spotify, dan weet je dat nu ook. En Luc zegt, goedenacht Stefan, top dat je er weer bent. Ik heb je gemist vorige week, maar hier zijn weer twee luisterende oren vanuit Zertogenbos. Fijne uitzending toegewenst. Groeten, Luc. De wereld van BNN Varen. Stefan Comduur. Gaan we naar het eerste onderwerp. Want Zwitserland gaat vandaag naar de stembus. De Zwitsers die mogen namelijk in een referendum voor of tegen legalisering van het homohuwelijk stemmen. Ja, zeker nog. In 2020 mag daar nog gestemd worden voor of tegen het homohuwelijk. De laatste peiling laat een kleine overwinning voorzien. 63%. Vandaag dus daar de daadwerkelijke uitslag van. In Nederland hadden we daar geen referendum voor nodig 20 jaar geleden. Dat kan eigenlijk ook niet meer, want hier werd in 2018 het collectief raadgevend referendum afgeschaft. Donderdag stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor de afschaffing van het collectief raadgevend referendum. De minderheid verwoordde het ongeveer zo. Voorzitter, ik draag vandaag mijn begrafenispak. Hans van Mierlo wordt vandaag pas echt begraven. Vandaag is een zwarte dag voor de democratie. Alleen Oost-Duitsland in de DDR-tijd maakte eerder deze antidemocratische ommezwaai. Daar zit ze. Dat is de minister. De sluipmoordenaar van de democratie. Een stukje uitzondag met Ludo was dat. Blijft goede dingen, die uitspraken blijven toch bijzonder. Hoe zit dat in andere landen in de wereld? Wat zijn spraakmakende referenda daar? Ik ga het onderzoeken met mijn correspondenten in Brazilië en de Verenigde Staten. Want daar kennen ze zeker nog referenda. Ik begin bij Raymond Kraanburg aan de westkust van de VS. Raymond, je bent er weer. Ja. Wij kennen hier in Nederland geen referenda meer. Maar dat is bij jou misschien wel het tegenovergestelde bijna. Hè? Want jij kan er niet omheen. Nee, precies, ja. Bij elke verkiezing zit er wel een referendum bij. Je kiest dus, de verkiezingen gaan dus over, je stemt voor de congreslid of de gouverneur of de president, eens in de 4 jaar. Maar er zijn dus een hele hoop initiatives die er nog aan vasthangen, waar je dan ook op moet stemmen. En dat zijn dan die referenda? Ja, precies. Dat zijn die kleine referenda. En sommige komen van de regering. Bijvoorbeeld als we meer belasting zouden moeten betalen, dan wordt dat gevraagd aan ons. Van, hey, willen wij een 0,25% meer btw betalen, zodat we de wegen in het dorp kunnen repareren? Ik maak geen gein. Daar hebben we echt 4 jaar geleden voor gestemd. En de wegen zien er nu een stuk beter uit. En we betalen een 0,25% meer belasting. En als daar dan nee tegen gestemd wordt, dan gaat dat gewoon niet door. Dan is er geen geld om de wegen te repareren. Zo wordt het een beetje gezien. Dan proberen ze dat nog wel een beetje vanuit andere potjes te halen. Maar in principe, nee, dan is het plan gewoon onderuit gehaald. Ja, en dat heeft natuurlijk wel een beetje te maken, denk ik, hoe bestuurlijk jouw Verenigde Staten zijn ingericht natuurlijk. Je hebt de federale overheid die beslist over grote onderwerpen. En voor de rest wordt veel aan de staten zelf overgelaten. Precies. En zo kan je dus ook als burger van een staat, voor jou Californië, veel beslissen over wat er in jouw omgeving gebeurt. Ja, dat klopt. Er zijn heel vaak van dat soort vragen toch die ze aan de bevolking aangeven. Zo van, wat vinden wij hiervan en willen we zoiets doorzetten of niet? De referenda die niet van de gemeente komen, dus van de staat komen, dus een belastingverhoging en zo, dat zijn dan weer vaak dingen waar je handtekeningen voor moet inzamelen. Maar ja, je hebt geloof ik maar iets van 50.000 handtekeningen nodig om iets op een ballot te krijgen bij jou in de buurt. Ja, en een ballot is dan weer op de agenda. Sorry. Goed. Ik doe de vertaling hoor, dat maakt helemaal niet uit. Jij woont al zo jaren in de Verenigde Staten. 17. Wat is het gekste onderwerp waar je ooit voor hebt moeten stemmen? Even nadenken hoor. Wat wel frappant is dat we moesten 2 jaar geleden moesten stemmen of er een wet aangenomen zou worden die meer regels zou hangen aan dialysecentra. Die heb je hier heel veel. En heel veel zijn gewoon privé-instellingen. En die zijn niet van de regering, geen ziekenhuizen of zo. En daar waren dus voorstanders van en tegenstanders van. En die hadden allebei iets op het stembiljet. En het was precies het tegenovergestelde. Maar ze deden allebei net doen alsof hun ding het goed was voor de nierpatiënten. Dus het is heel moeilijk om dan zelf te bepalen van, wat is nou waar moet ik nou op stemmen? Want de mensen die tegen waren, dat waren de dialysecentra, als je de kleine lettertjes goed las, die hadden dialysepatiënten. Die zeiden van, maar door deze regels kan het zijn dat mijn dialysecentrum gesloten wordt en dan moet ik heel ver reizen en dan krijg ik niet de zorg die ik verdien. Nou ja, dat is een goede regel. Maar de wet was ervoor gemaakt om te zorgen dat dialysecentra beter schoongemaakt werden. Gewoon dat er meer regeltjes waren waar ze zich aan moesten houden om goede zorg te kunnen verlenen. Dus dan zie je ook aan de andere kant zie je mensen zeggen, als deze wet er niet doorkomt, dan kan ik niet meer naar mijn dialysecentrum, want dan worden ze gesloten omdat ze zich niet aan de regels houden. Ja. En dan heb je echt zoiets van, waar moet ik nou... Het is ook de manier waarop je het vertelt. En dat is precies, denk ik, ook gewoon hoe je er naar kijkt dan. Waar moet jij een mening hebben over dialysecentra's bij jou in de buurt? Goed, dat is dat wordt dan op de... Er zijn genoeg handtekeningen om dat op het stembiljet te krijgen. En dan moet ik daar dus voor kiezen. En zo zie je heel vaak heel veel tegenstrijdige dingen op één en hetzelfde stembiljet. En nou, gelukkig... Wordt er dan ook keihard campagne voor gevoerd door de voor- en tegenstanders? Ja, zeker wel. En dan krijg je dus ook echt mensen zoals de ziekenhuisvakbond of de vakbond van bouwvakkers of dat soort dingen. Die hebben dan ook allemaal de politievakbond, een hele belangrijke. Die hebben ook allemaal een stem in bepaalde dingen. En als het maar iets met veiligheid of gezondheidszorg of zo te maken hebben, nou, dan komen ze allemaal uit de woodworks, als ze dat hier zeggen. Dan komen ze allemaal tevoorschijn om je toch aan te sporen om hun stem te doen. Ja. En ja, het is gewoon een kwestie van goed inlezen. Je moet echt heel goed lezen van wat wordt er nou gevraagd voor dit referendum en ben ik het daarmee eens of niet? Het klinkt ook een beetje, maar correct me if I'm wrong, als doorgeslagen democratie. Een beetje wel. Ja, je kan hier... En dat zag je ook wel bij de... Twee weken geleden hadden we een gubernatorial election. Ik geloof dat ik wel iets van verteld had. Daar waren dus ook weer 50.000 handtekeningen. Nou, ze hadden er uiteindelijk 104.000 om de gouverneur af te zetten. En dat waren alleen maar mensen die heel erg pro-Trump waren en die vonden dat hij de COVID verkeerd had gedaan. Die wilden geen mondmasker dragen en hij ging een keer uit eten. En dan denk je ook van, waar doen we dit voor? Uiteindelijk, hij had meer stemmen dan dat hij gekregen had tijdens de echte verkiezing. En dus, weet je, mensen waren het ook een beetje zat. En het is, daar hoef je helemaal niet, als je het niet met hem eens bent, over, wat is het, volgend jaar zijn er verkiezingen voor de gouverneur. Als je het niet met hem eens bent, stem hem dan eruit. Ja. Maar ga niet zo'n intermediate referendumtje doen, omdat je maar net genoeg handtekeningen kan krijgen. Zit er dan ook een gevaar aan deze manier van kiezen, aan het zoveel hebben van de referenda? Ik kan me voorstellen dat mensen misschien op een gegeven moment bij verkiezingen die er echt toe doen, presidentsverkiezingen bijvoorbeeld, dan niet meer echt naar de stembus gaan. Nou, ja, dat is ook wel heel sneaky van die mensen die referenda erop gooien die ze eigenlijk niet willen. En dat zag je hier nu bij de gubernatorial election ook. Dan gaan ze er een beetje van uit. Dan kiezen ze verkiezingen waar sowieso minder mensen naartoe komen. De presidentsverkiezingen zijn altijd druk bezocht. De midterms, elke twee jaar, of tussen de presidentsverkiezingen in, die zijn al wat minder. Ja, en bij deze gouverneurverkiezing was het echt een probleem. Hadden ze echt zoiets van, wacht even, als er niet genoeg mensen komen, krijgen we een extreemrechtse Trumper die straks aan de lijn is. En daar hebben ze het ook op gespeeld. Zo van, als wij niet naar de stembus gaan, dan gaan we niet. Want democraten hadden zoiets van, whatever, weet je, dan heb je weer zo'n stom referendum en we hebben helemaal geen zin. En ze moesten echt mensen naar de stembus trekken om te zorgen dat de gouverneur niet afgezet zou worden. Ja, kijk, zomaar eens een voorbeeld. Wat is waar ben je nu al je hoofd over aan breken voor een volgend referendum? Welke vraag ligt nu voor je? Ik zit even te denken, want ze willen wel iets. De infrastructuur dingen toch die de gouverneur hier wil. Dat zijn wel, we willen zo'n fast speed train, weet je, die overal in Europa en Azië al zijn. Die willen wij hier ook. Maar er zijn heel veel mensen die daar tegen zijn. En daar komen denk ik nog wel wat stemmingen uit voort. Nou, we gaan dat in de gaten houden. Dankjewel, Raymond. Zometeen praten wij nog verder over terugkerende dieren bij de Westkust. Maar eerst ga ik nog reizen naar Brazilië, naar Annemarie Holman. We hoorden haar net ook al even over temperatuurverschillen. Ze zit met 24 graden toch even met de trui aan ons bij te praten. Annemarie, je bent er weer, hè? Ja, ik ben er weer. Vertel eens, referenda in Brazilië, kennen jullie dat? Ja, zeker. We hebben hier het volksinitiatief, het correctief bindend referendum en ook het adviserend niet bindend referendum. Dus we hebben hier van alles eigenlijk en dat staat in de grondwet. Is dat ook belangrijk voor de Braziliaan? Ja. Ja, zeker. Wij hebben hier bij ons hebben we in 1991 hebben we het correctief bindend referendum gehad over het vormen van onze gemeente. En dat is positief gestemd. Dus de grote meerderheid was voor. Dus we hebben nu ons eigen dorp. En er zijn. We hebben er niet veel gehad. Brazilië is een heel groot land. Maar we hebben zowel op nationaal niveau als ook een aantal staten hebben ook al referenda gehad. En dan het voorbeeld wat ik net gaf, dat is voor onze gemeente. Dus je hebt op alle niveaus, gemeente, staat en. Ja, en daar mag je dan voor kiezen. Nationaal hebben we referenda gehad. En lijkt dat een beetje, je hebt net meegeluisterd met de Verenigde Staten, daar ook op, dat mensen daar ook veel nee. De straat op gaan om mensen te trekken naar hun kant van het gelijk? Nou, ik wil niet zeggen dat ze niet de straat op gaan, maar het is niet zo extreem als wat Raymond zegt, zoals in Amerika gebeurt. En hier wordt het eerder tegengehouden door de politiek. Want op het moment, het is een risico hè, voor de politiek, voor de zittende macht. Op het moment dat je een referendum in de hand werkt, dan moet je ook verwachten dat misschien de bevolking tegen je is. Ja, en dan moet je bijdraaien. Ja, en dat willen ze meestal niet graag. Dus nee, dat is gevaarlijk. Het wordt zoveel mogelijk afgehouden, maar we hebben de afgelopen. Sinds 1963 hebben we er volgens mij vier bindende referenda gehad. En twee waren op staatsniveau en de andere twee waren op nationaal niveau. Ja, dus het is niet schering en inslag zoals in de Verenigde Staten. Nee. Wat was een referendum wat veel heeft losgemaakt in Brazilië? Wat veel heeft losgemaakt? Ja, wat is een belangrijk referendum geweest? Ik kan er twee noemen. De meest recente was in 2005. Toen is er. Dat was een niet bindend referendum. En hier heet dat referendum. Een referendum hier is op het moment dat het niet bindend is. En het ging over wapens. wel of geen verbod op wapens. Nou, toen heeft de bevolking zich uitgesproken, geen verbod op wapens. En daarvoor was in 1993, dat vond ik wel zelf een aparte. In 1993 is er een bindend referendum geweest. Dat kwam voort uit de nieuwe constitutie van 1988. En in die constitutie stond van, we moeten stemmen, de Brazilianen moeten stemmen voor of ze een monarchie willen of een republiek. En of ze parlementarisme willen of dat ze een president willen. Ja, dus. Ja, en hoe is daar toen gestemd? Nou, een grote meerderheid voor een republiek. 66,26% voor een republiek en 10,25% voor monarchie. En de rest van de stemmen, de rest van de mensen die hebben of niet gestemd of die hebben, hoe noemen ze dat, nul gestemd. Dus dan geef je een foute code in en dat zeg je dan van ja, ook die wil ik. Maar, het bestuurstelsel heeft ook de meerderheid, 55,67% gekozen voor het president. En welke mensen kozen er dan wel voor de monarchie? Wie waren de mensen die daarvoor op stemden? Ja, dat waren de voorstanders van de monarchie. Dat waren meestal de rijkere mensen. Die ook al eigenlijk altijd al macht in handen hadden omdat ze geld hadden. Ja. Goed, en die werden dus niet beloond, want uiteindelijk werd het dus een republiek, werd er gekozen voor een republiek. Wie zou er koning worden van Brazilië als er toch gekozen was voor een monarchie? Het is een dispuut. Maar degene die de hardst aan gewerkt heeft en er nog steeds aan werkt, dat is Luis de Orleans. Dat is al even Braziliaans uitgesproken, Orlin. Dat is een Frans naam. Luis de Orleans de Bragança. Die is nu 83 jaar. Maar zijn neef Pedro Carlos de Orleans de Bragança, zijn familie, die zegt dat aan. Dus er is nog een dispuut gaande tussen die twee. Maar Don Luis de Orleans de Bragança, die is nog steeds actief in het claimen van zijn titel als koning van Brazilië. En zou het dan ook zomaar kunnen zijn dat er ooit nog een nieuw referendum komt hierover? Ja, wat niet kan in Brazilië. Sorry dat ik lach. Nee, maar het is heel erg onwaarschijnlijk. Ook al als er. Deze van 1993, dat was al een farce. En want het was al heel duidelijk wat de mensen wilden. En dus ook al zou die nog een keertje komen, dan is het gewoon heel veel geld steken in iets waarvan iedereen al weet wat de uitslag zal zijn. Ja. Nou, we begonnen ons korte gesprek even met ook dat jij zei dat het referendum heel belangrijk is voor de Braziliaan. Betekent dan ook dat de Braziliaan heel erg in contact staat met de politiek? Dat ze heel politiek betrokken zijn? Nee. Nee, wat ik merk, ik ben zelf geen Braziliaan, ik ben Nederlander. Wat ik merk, er wordt op straat, hè, er wordt heel veel gesproken over politiek. Maar er wordt geen actie ondernomen. En op het moment dat ze geconfronteerd worden, vertel wat je ervan vindt, dan nemen ze ook een stapje terug en dan zeggen ze liever niks. Ja, dus als het erop aankomt, dan houden ze hun mond. Ja. Dus wat dat betreft is dan een referendum, hè, correctief, bindend of adviserend, een van de twee, dat is dan eigenlijk de manier om hun stem te laten horen. De manifestaties die er zijn geweest sinds 7 september... Ja, de Bolsonaro zegt die waren gigantisch groot en dat was niet zo. Er zijn wel veel mensen de straat op gegaan, maar niet. In aantal waren het er misschien wel veel, maar als je dan kijkt naar hoe groot de bevolking is van Brazilië, is dat dan bijna. Is het weinig. Nou goed, en het Bolsonaro referendum. Had het over miljoenen en ja, in São Paulo zijn er. In de stad São Paulo heeft heeft de media gezegd 125.000 ongeveer. Andere bedragen. Goed, dankjewel Annemarie. We gaan namelijk naar het nieuws van 2 uur. We hadden het over referenda. In Brazilië belangrijk dus voor het land. En dat zomaar is een monarchie kunnen zijn als er anders was gekozen. Dankjewel. Fijne nacht nog. We zijn zo meteen terug. NPO Radio 1. 2 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Britse regering gaat ruim 10.000 tijdelijke visa uitvaardigen voor buitenlandse werknemers. Zij mogen onder andere komen werken als vrachtwagenchauffeur. Het Verenigd Koninkrijk kampt al langer met personeelstekorten bij vooral transportbedrijven. Rekken in supermarkten blijven daardoor leeg en veel tankstations hebben geen benzine meer. Oorzaak is onder meer de strenge immigratieregels na de Brexit. De tijdelijke visa gelden tot de kerstdagen. Critici denken dat de 10.000 visums niet veel zullen helpen. Er zouden zeker 100.000 vrachtwagenchauffeurs nodig zijn om de leveringsproblemen op te lossen. De eerste dag waarop mensen een coronatoegangsbewijs moesten laten zien om een restaurant of kroeg binnen te gaan, is voor handhavers zonder grote problemen verlopen. Dat zei de BOA-bond aan het einde van de avond. In Nijmegen moest de gemeente wel optreden toen BOA's ontdekten dat een restaurant weigerde bezoekers te controleren. Dat restaurant moest per direct sluiten. Hoewel de handhavers nauwelijks overlast ondervonden, waren er wel problemen met de corona-check-app. Door meerdere DDoS-aanvallen en grote drukte was die bij vlagen overbelast en daardoor onbereikbaar. Vooral rond 8 uur, toen veel mensen tegelijkertijd een QR-code wilden opvragen. Hier en daar ontstonden lange rijen. De problemen deden zich vooral voor bij mensen die nog niet eerder een QR-code hadden aangemaakt of hem zeker een maand niet hadden gebruikt. Feyenoord heeft in de Eredivisie met 5-3 gewonnen van NEC. De Rotterdammers stonden een kwartier voor tijd nog achter, maar door 2 doelpunten van Guus Til en 1 van Cyril Dessers wonnen ze alsnog. Eerder op de avond verstevigde Ajax zijn koppositie door in Amsterdam met 3-0 te winnen van Groningen. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen bewolkt met zon, het wordt dan 20 tot 24 graden. En in de avond kan lokaal een regen- of onweersbui vallen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stefan Kondur. Ja, welkom terug in de wereld van BNNVARA. We zijn er nog tot 4 uur deze nacht. Zometeen reis ik naar Aruba, want dat eiland heeft sinds kort een nieuwe regering. Maar voordat die echt goed en wel kan beginnen, zijn er al scheurtjes ontstaan. Want hoe eerlijk is de verdeling van de ministerposten bijvoorbeeld gegaan en verlopen? Zometeen bespreek ik met Luc Adolfs, die woont namelijk op dat eiland, de ontwikkelingen. En je hoort de verhalen van Nederlanders die er vannacht net niet bij konden zijn, maar wel een voicemail achterlieten. Dat straks allemaal. Eerst nieuwe wereldmuziek, want het is rond de klok van 2. En dat is het moment dat je hier op Radio 1 nieuwe wereldmuziek hoort. Deze week muziek van Trio, een unplugged ska-akoestische band die vooral populair is in Frankrijk en in de Canadese Franstalige provincie Quebec. Hun 8e album kwam deze week uit en dit is een van de nieuwe nummers van dat album. Super nice. Ga lekker luisteren naar Lila zo midden in de nacht hier op Radio 1. Qu'à ton dernier souffle, ton dernier cri, petit homme, petite fille, qu'ils sont beaux, nos enfants. Quand l'espoir les habille, nos petits combattants, oublier la douleur, donner chance à ton rêve. Il bat ton cœur, elle coule ta sève. Aujourd'hui nous entrons, chambre 321. Aujourd'hui pour toi, je chante ce refrain. Lila, au revoir, à demain. Chaque jour suffit sa peine. Lila, toi qui reviens de loin. Lila la reine, Lila qu'ils sont forts nos enfants. Et cruel le monde, Lila c'est ta vie à présent. Chaque seconde, comme il est des combats, des luttes pour la vie. Comme elle n'épargne pas les plus petits. Te montrer bout de ciel que la vie à jamais te donne des ailes, te fait oublier. Couloirs souterrains, valse des infirmières, le tango des médecins, les larmes de ton père. Enfant bulle, tête lisse, regarde à la fenêtre, les petits yeux se plissent et tu souris peut-être. Lila, au revoir, à demain. la reine, il a acquis son fort aux enfants. Et cruel le monde, il a cet avis à présent. Chaque seconde. Ton dernier souffle, ton dernier cri. Petit homme, petite fille, courageux, nos enfants. Quand l'espoir les habille, nos petits combattants. La flamme de la vie, la flamme du courage. Quand on est trop petit pour affronter l'orage. Aujourd'hui nous sortons, chante 321. Aujourd'hui dehors, on chante ce refrain. Lila, au revoir, à demain. Chaque jour suffit sa peine. Lila, toi qui reviens de loin. Lila la reine, Lila qui sont forts nos enfants. Et cruel le monde, Lila c'est ta vie à présent. Chaque seconde, Lila au revoir à demain. Chaque jour suffit sa peine. Lila toi qui reviens de loin. Lila la reine, Lila pour nos enfants. Et cruel le monde, Lila, c'est ta vie à présent. Chaque seconde, Lila, au revoir, à demain. Chaque seconde, Lila, Lila, Lila. Chaque seconde, Lila, au revoir, à demain. Nieuwe wereldmuziek. Rio hoorde je op NPO Radio 1. Lila. Laat me weten waar in de wereld je zit te luisteren naar de wereld van BNN Vara. Dat doe je in de Radio 1-app. Gerda laat weten. Steven, goeienacht. Fijn dat je er weer bent. Ik luister mee vanuit Delft. Een fijne uitzending toegewenst. De wereld van BNN Vara. Stefan Kondur. Ik reis verder in de wereld van BNN Vara naar het Caribisch deel van ons koninkrijk. Want Aruba die heeft een nieuwe regering. En dit jaar deed een recordaantal van 12 partijen mee aan de verkiezingen daar op dat eiland. En uiteindelijk wist de partij van oud-premier Evelyn Wever-Kroes de verkiezingen te winnen. Maar die oppositie die twijfelt nu of de nieuwe regering wel integer is. Hoe moeten we nou verder? Dat ga ik bespreken bij mijn correspondent op het eiland, Luc Alofs. Luc, goeiedag, goedemorgen voor jou volgens mij nog, hè? Goedenavond, het is 7:50 avonds. Oh, sorry, 7:50 avonds. Kijk eens aan, maar je bent nog wel even net de zee in geweest, als ik het goed heb. Ja, klopt, ja. Ja, ik moest even de dag van me afspoelen. Goed, nou, dan zullen we het verder niet over hebben. Misschien wil Evelyn Wever-Kroes dat ook wel doen aan het einde van zo'n week. Ja. Want afgelopen maandag werd de nieuwe regering bij jou beëdigd. En gelijk klopt. Waren daar alweer de twijfels. Wat is er aan de hand? Ja, dat is het bekende verhaal van de pot verwijt de ketel. En ja, er wordt natuurlijk altijd geprobeerd om in de politiek om aan mekaars de poten van mekaars stoelen te zagen. Ja, en dat gebeurt nou ook weer hier. En er is altijd wel een zorgvuldig screeningsproces. Voordat mensen tot minister benoemd kunnen worden. En er was inderdaad bij één minister een klein gedoetje. De minister van Sport namelijk. Die heeft nog een tijdje in de sportloterij gewerkt. En een conflictje loopt daar nog. En gedoe, gedoe, gedoe, gedoe. Maar die man is nergens voor veroordeeld. En uiteindelijk heeft de gouverneur... Dus dat is de vertegenwoordiger van de koning, besloten dat die ingezworen kan worden. En ja, daarmee is dat stormpje wel gaan liggen. Natuurlijk gaat de oppositie daar nog wel op door op die kwestie. Maar ja, nogmaals, het is de pot die de ketel verwijt. Maar ja. Ja, want er was dus een parlementariër uit de oppositie. Die vond dat dat eigenlijk niet echt kon. Die man die werkte eerst in de sportloterij en die werd dan nu minister van Sport. Ja. Daar gingen wat belangen door elkaar heen lopen misschien. Uiteindelijk is hij dus wel gewoon benoemd als minister. Het was Andy Kroes. En dat lijkt heel erg op Evelyn Wever-Kroes. En daar is eigenlijk het volgende punt waar de oppositie tegenaan loopt. Want in de regering zijn naast die nieuwe president nog twee ministers met dezelfde achternaam gekomen, Kroes. Ja. En die zijn ook familie van elkaar. En dat wringt een beetje, vindt de oppositie. Ja. En bij Barcelona spelen twee de jongens. Ja. Dus je moet het een beetje zien dat het... Dat Hoofd is natuurlijk een klein eiland. En de familie Kroes is hier relatief groter dan Janssen in Nederland, verwacht ik. Of de Vries, en misschien wel als je bij elkaar optelt. Dus het is gewoon een heel veel voorkomende naam. Dat is één excuus. Een niet-excuus is natuurlijk wel dat politiek en economie en weet je, al die dingen... Het clustert een beetje rond families. En het is inderdaad zo dat in de MEP, de partij die dus nu de regering weer vormt... dat is echt de partij die is opgericht in de jaren 70 door Bettico Kroes... de grote voorvechter van de status aparte. En inderdaad, zijn nicht is Evelien Wever Kroes, die wordt minister-president voor de tweede keer. Bettico's zoon zit ook weer in de politiek en die wordt ook weer voor de tweede keer minister. Dus het is een combinatie van kleinschaligheid en dat veel politieke steun verworven wordt via kliks, zou je bijna kunnen zeggen. En zo heeft de MEP heeft eigenlijk twee kliks en de oppositiepartij heeft weer zijn eigen kliks. En zo werkt dat gewoon. Het is een dorp, het zijn 110.000 mensen. Zo werkt het. Ja, en dan ben je al snel familie van elkaar. Ja, precies, dat is onvermijdelijk. Er zijn wel regels, hoor. Bijvoorbeeld de minister van Justitie is getrouwd met de hoofdcommissaris van politie, dat is een vrouw. En nou wordt hij minister, dus nou moet zij aftreden als hoofdcommissaris. Dus er zijn wel regels om die uitwassen van kleinschaligheid te beteugelen. Die zijn er al heel lang. En daar houden we ons ook wel aan. Maar je voorkomt niet dat het toch steeds weer een beetje een kwestie is van kliekvorming en kliks die de macht krijgen. Ja, nou goed. En in die 110.000 inwoners lijkt wel een soort van polarisatie gaande. Want... Ja. Traditioneel heeft Aruba eigenlijk twee partijen. Het was een tweepartijenstaat. De twee grootste partijen die wisselen elkaar om de vier jaar wel eens een beetje af. Dan komt die aan de macht, dan komt die aan de macht. Klopt. Maar er lijkt nu wel een beetje verandering in gekomen te zijn door deze verkiezingen. Ja, want daar ben ik eerlijk gezegd wel heel blij mee. Oké, vertel waarom dan? Op Curaçao zie je dat die versnippering in de politiek tot een hele grote... onbestuurbaarheid leidt. Want iedere keer moeten er allerlei coalitietjes gevormd worden en dan valt er weer iemand uit en dan valt het kabinet weer. Wij hebben het hier gehad dat het steeds, net als in Engeland zeg maar, of in Amerika, van of die wint en dan win je nog een keer, maar na 8 jaar word je weggestemd. En soms moet je nog wel een coalitiepartje erbij hebben, maar dat is wel op te lossen. Wat ik het mooie vind van de afgelopen verkiezingen, dat niet zozeer dat er 12 partijen meededen, vind ik zelfs een beetje jammer, maar dat er steeds meer mensen zijn die niet op die ene of die andere partij, die gele of die groene partij, gestemd hebben. Dus kennelijk komen mensen wat meer los van het zich gebonden voelen om voor A of B te stemmen. En denkt men beter na over alternatieven. Ja, en heb je daar een verklaring voor? Waar zit hem dat in? Is het gewoon tijd voor nieuwe politici? Is het, zijn er andere thema's die andere partijen beter weten te verwoorden? Ja, nou, ik denk dat in de verliezende partij, de Arubaanse Volkspartij, een beetje CDA-achtige club, daarin is zo ontzettend veel misgegaan. Met mensen met rechtszaken en toestanden, daar heb ik al eerder over verteld, dat mensen alternatieven zoeken. En dat is 5.000 stemmen, maar dat is veel in het dorp Aruba. Dat die zijn elders gaan zoeken. En ook binnen de MEP, dus de partij van de overwinnende partij van Evelien Wever Kroes, daar zag je ook dat zij en één andere man, de lotto-man, de sportminister, die stegen in stemmen en alle anderen gingen achteruit. Dus ja, kennelijk zijn mensen niet meer zo afhankelijk, misschien minder oogkleppen op. Misschien kritischer. Mensen hebben wel behoefte aan een generatiewisseling. Hm. Laat ik het maar zo zeggen. Goed, nou, en het vorige kabinet, de vorige regering die viel. Wanneer was dat? In maart volgens mij, dit jaar. Ja, klopt, ja. Ja, 19 maart of zo in de buurt. Ja, ergens rond onze verkiezingen viel de regering in Aruba. Ja. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat het OM op Aruba een onderzoek was gestart. Hè, het misbruik van publieke gelden door een coalitiepartij, de POR, als ik het goed heb. Ja. De Wever Kroes die nu dus weer opnieuw president wordt, gaf toen aan: ik kan niet meer, ik kan niet hiermee samen regeren. Ja. Kan deze regering dan nu echt met een schone lei beginnen, denk jij? Nou, in ieder geval heeft Evelien Wever-Kroes, zij is zo'n ongelooflijk goede politicus, daar zou Nederland de vingers bij aflikken na 10 jaar Rutte. Zij is echt geweldig. Zij is fantastisch. Zet er eens even in de verf, hoor. Wat maakt haar zo fantastisch? Ze is een vrouw die een toon weet te vinden in het uitleggen van goed nieuws en het uitleggen van slecht nieuws. In het Nederland is natuurlijk uitgekeken op Rutte, want we weten al wel hoe alle buien op hem afglijden. En zij doet dat niet als een natte regenjas, maar ze doet dat als een spons. Ze lijkt te kunnen begrijpen wat de noden van mensen zijn. Ze lijkt daar heel dichtbij te staan. En ik denk dat dat ook wel het geval is. En ze heeft gewoon de charme en de helderheid en een hele goede intelligentie. En ze spreekt gewoon ontzettend goed, heel empathisch. Nou goed, en ze heeft de burger dus achter zich, want die heeft opnieuw voor haar gekozen. Ja, absoluut. Als ze dit hoort, dan zal ze niet verwachten dat dit van mij komt. Maar dat is wel absoluut het geval, ja. Want hoezo niet van jou dan? Je hebt er niet op gekozen? Nou, op wie ik gestemd heb, ga ik hier niet zeggen. Oh. maar niet op een van de twee grote partijen. Juist omdat ik wil dat andere denken een beetje versterkt wordt. Ja, goed. De nieuwe regering is afgelopen maandag aangesteld. Ik hoor wel dat je er in ieder geval vertrouwen in hebt. Wat hoop je dat ze als eerste gaan aanpakken? Nou, ik heb vertrouwen in de minister-president. Ik heb ook de overige ministers blijven grotendeels zitten. Dus het is in die zin echt een tweede termijn. Oude wijn in een nieuwe kabinet, zal ik maar zeggen, nieuwe zakken. Het alternatief waar ze nu een coalitie mee vormen. Ja, dat is een partij die al een jaar of 10, 12 probeert in de volksvertegenwoordiging te komen. En dat is ze nu gelukt. En die zetten wel nieuw denken naar voren. Meer over duurzaamheid, meer over goed bestuur. Ze hebben twee sympathieke en kundige ministers naar voren geschoven. Dus het gaat wel anders worden dan in de vorige club. Maar niet helemaal. En wat hoop je dan als eerste aanpakken? Wat ik hoop, dat is... Ja, ik zit natuurlijk in het onderwijs, dat weet je. Ik hoop dat er echt een impuls komt in het onderwijs, waardoor we het vastgelopen onderwijssysteem weer een nieuwe kwaliteitsimpuls kunnen geven. Dat is heel lang geleden. De afgelopen jaren hebben we alleen maar ruzie gehad met een minister. En nu moeten we een minister hebben die gaat luisteren en die gaat meewerken in plaats van opleggen en dat soort dingen. Geld investeert. Investeren in vernieuwen. Ja, absoluut. Ja. Maar goed, als het een nieuw kabinet is, zijn er vaak ook weer nieuwe plannen en is er vaak ook weer opeens veel geld te verdelen. Dus ik hoop het voor je, Luc. Vanaf Aruba spraken wij over de nieuwe regering die maandag dus is aangesteld op Aruba. Dankjewel. Zometeen na 3 praten wij ook nog over drugscriminaliteit. Misschien ook wel een belangrijk punt voor de nieuwe regering. Dankjewel voor nu in ieder geval. Tot later. Minuten voor 2:30. Goedenacht. Dit is de wereld van BNR Vara waar je naar luistert. Laat mij weten waar in de wereld je zit te luisteren. Dat doe je in de Radio 1-app. En daar kregen we een heel mooi appje binnen van Peter Jan. Want die zegt, ik luister mee naar een nachtduik aan het zwembad. Vanuit Zuid-Frankrijk. Ik luister met veel plezier naar jullie programma. Goed dat je erbij bent, Peter Jan vanuit Zuid-Frankrijk. Waar in de wereld luister jij? Stuur je locatie door in de Radio 1-app. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. En zo kan je ook zomaar een voicemail achterlaten. Dat heeft in ieder geval een aantal van de correspondenten die je vannacht niet hoort wel gedaan. Wat was het laatste nieuws in Heurland? Je hoort het nu. Hallo Stefan, dit is Bas. Normaal spreek ik je vanuit Canada, maar deze keer even vanuit Leiden in Nederland. Afgelopen maandag had Canada parlementsverkiezingen. Uiteraard was dat groot in het nieuws de hele week. Die verkiezingen waren eerder uitgeschreven door premier Justin Trudeau. Hij hoopte met die verkiezingen eindelijk een meerderheid te krijgen in het parlement. Hij regeerde eerder met een minderheid en had de steun van andere partijen nodig. Nou, het is een gemengd resultaat voor Justin Trudeau. Hij heeft gewonnen, hij mag doorregeren. Maar hij heeft ongeveer hetzelfde aantal zetels behaald als de vorige keer. Dat betekent dat hij nog steeds een minderheidskabinet heeft en dat hij nog steeds moet samenwerken met andere partijen om zijn politiek te kunnen voortzetten. Ook de andere partijen hebben ongeveer hetzelfde aantal zetels behaald. Dus iedereen vraagt zich af van waar was dit nou eigenlijk voor nodig, die verkiezingen. In de conservatieve partij en partijleider Erin O'Toole van de conservatieven was de grootste rivaal van Justin Trudeau. Daar zal een leiderschapsdiscussie gaan plaatsvinden. Erin O'Toole was nieuw. Hij heeft de koers meer naar het midden verlegd in de hoop meer stemmen te kunnen krijgen. Dat is eigenlijk nog niet gelukt. Dus veel partijleden die wat conservatiever zijn, die zijn kritisch op hem. Maar ik vermoed dat hij die discussie zal overleven, want het is een verstandige koers. En hij had een robuust optreden tijdens de verkiezingen. Dus ik vermoed dat over 1,5 jaar, wanneer alweer nieuwe verkiezingen komen, hij opnieuw de partij zal leiden. Hey, nog even kort typisch Canadees nieuws over een hele gelukkige berggeit. In het Yoho Nationale Park, dat ligt ten westen van de Rocky Mountains, werd onlangs het ontzielde lichaam van een grizzlybeer gevonden. Grizzlybeer zijn natuurlijk enorm groot en die jagen op berggeiten. En in normale gevallen wint de grizzlybeer. Nou, deze keer niet. In het ontzielde lichaam van de beer werden allerlei steken teken ontdekt die overeenkomen met de hoorns van een berggeit. Dus ergens in het Yoho Nationale Park loopt een hele gelukkige berggeit rond die het allemaal heeft overleefd. En dit nieuws was goed genoeg om op alle voorpagina's van de Canadese kranten te verschijnen. Dus ik wilde het jullie niet onthouden. Hé, dit was het weer deze week. Nog een goede uitzending. En graag spreken we elkaar de volgende keer live vanuit Canada. Hoi Stefan, Erika hier vanuit Chili met Chileens nieuws. Aankomende maandag begint op Chileense scholen een massale vaccinatie tegen COVID-19 van kinderen tussen de 6 en 11 jaar oud. Zij zullen Sinovac ontvangen. Dit is een vrijwillige vaccinatie waar ouders toestemming voor moeten geven. En er zijn al verschillende mensen die aangeven hun kind niet te laten vaccineren. Uit onderzoek dat in juli verscheen, voordat de vaccinatie werd goedgekeurd, blijkt dat 71% van de ouders hun kind zal vaccineren, 19% eenmalig en 10% niet. En hoe zullen scholengemeenschappen nou omgaan met een mix van gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen? Informatie over vaccineren is privé. En volgens de wet hebben kinderen recht op onderwijs, ongeacht hun keuzes, religies, etc. Er zal moeten worden gekeken naar hoe het vaccineren gepromoot kan worden binnen scholen. Vaccineren is niet verplicht en het is daarom ook een hele lastige ethische kwestie. En hierbij moet een weg worden gevonden om elkaars kant te kunnen begrijpen. Het vinden van een balans tussen het recht op educatie en het recht op gezondheid. En geen exclusiviteit, maar activiteiten vanuit de scholen waarbij ongeacht gevaccineerd of niet, iedereen wordt betrokken. Het discrimineren van ongevaccineerde kinderen zorgt in Chili zeker voor conflict, aangezien niet iedereen hier toegang heeft tot afstandsonderwijs. Nu zullen leden van scholengemeenschappen debatteren over het vinden van de juiste vorm hiervan en beslissingen maken op basis van bewijs. Hey Stefan, welkom terug. Dit is Barbara uit Zweden. Deze week was er bijna niets in het nieuws in Zweden. Wat dat betreft is het heel rustig op het moment. We hebben geen nieuwe begroting. We hebben nog geen nieuwe minister-president. En wat was er dan in het nieuws? Corona, corona, corona. Deze week is bijvoorbeeld het verbod op niet-essentiële reizen opgeheven. Ja, en volgende week gelden er sowieso geen enkele beperkingen meer. Dus dat is er vooral in het nieuws. Een beetje saai om dit te melden, maar ja, dat soort weken, dat zijn er ook. Ik wens jullie een hele fijne uitzending en ja, tot volgende week. Hallo. Hoi Stefan, hier is Tietke uit Noorwegen. Ja, hier werd vandaag feest gevierd en ik denk vannacht eigenlijk ook wel, want de coronamaatregelen zijn hier afgeschaft. Op de website van de Noorse NRK stond een hele grote klok waar per seconde werd afgeteld tot het moment van zaterdagmiddag 4 uur, waarop alles zou vervallen. En studenten hebben van tevoren al aangekondigd dat ze flink zouden gaan feesten vannacht. En er kwam ook een filmpje naar buiten van de burgemeester van Oslo, die echt compleet in jubelstemming was, omdat hij zo opgelucht was dat we er eindelijk waren. Die man heeft best wel een bijzondere rol gespeeld, want hier in Oslo hadden we het meest last van de coronacrisis. En hij heeft gedurende die periode ook steeds wel geprobeerd om een beetje weerstand te bieden tegen het Noorse RIVM en ook wel tegen de regering, en goed strenge maatregelen te nemen, maar het ook echt leefbaar te houden voor de mensen uit Oslo. En door alle persconferenties heen kon je zien dat het hem echt aangreep dat hij mensen zo moest beperken in hun vrijheid. En dus zijn opluchting was zeer groot toen dit werd aangekondigd door de regering van de week. Ja, Noorwegen die doet deze regels loslaten zonder coronapas. Dat doen ze bewust. En ze vinden het hier echt heel belangrijk dat iedereen de vrijheid heeft om zelf een keuze te maken. Je mag er ook eigenlijk niet naar vragen, als werkgever bijvoorbeeld. En mensen vragen het onderling wel aan elkaar, maar als iemand aangeeft van ik twijfel of ik ben nog niet gevaccineerd, dan hebben ze ook meteen iets van, oké, laat maar. Je hoeft het niet uit te leggen. Dus dat is wel anders. Maar ze hebben ook wel een hoge vaccinatiegraad hier en hoge vaccinatiebereidheid. Dus de discussie is heel anders. Maar goed, wij gaan zelf vooral genieten van het feit dat onze kinderen ook weer vrij mogen reizen zonder quarantaine. Hopelijk wordt het allemaal wat makkelijker nu. Dat was het weer. Tot de volgende keer. Hoi Stefan, dit is Mirjam vanuit Beijing, China. Deze zondag is de officiële werkdag hier. Dus ik kan niet live meewerken aan je programma. Naar een voicemail. Ja, wij werken deze zondag, zodat we vanaf 1 oktober 7 dagen vrij kunnen hebben. 1 oktober is National Day Holiday. Dat zijn 3 vrije dagen. En in China maken ze de feestdagen altijd langer door weekenddagen werkdagen te maken. Zodat werkdagen vrijdagen kunnen worden, zeg maar. Ja, in dit geval werken we dus zondag tot en met donderdag. Dan hebben we 7 dagen vrij. En dan is zaterdag 9 oktober is ook weer een werkdag. Ja, dit systeem is jaren geleden ingevoerd, vooral om de lokale toerisme te spekken. Nieuws vanuit China, wat ook in de rest van de wereld waarschijnlijk gevoeld wordt of gaat worden, is dat de centrale bank alle cryptohandel heeft verboden. Zowel in China als ook transacties over de grens door Chinezen. Nou, het lag al in de verwachting dat het zou gebeuren. En de handel van bitcoin wereldwijd is nog verder getuimeld de afgelopen dagen na de aankondiging. En dat volgt ook op eerdere restricties van de overheid voor bitcoin mining. Ja, met als reden financiële risico's voor speculatieve cryptohandel. Zo'n 90% van de Chinese bitcoin mining capaciteit is gesloten of zal worden gesloten. En dat is ongeveer een derde van de wereldwijde capaciteit. Dus ja, daarom vindt men het, dus wordt het gezien als een groot probleem. En meer economisch nieuws is het waarschijnlijk komende faillissement van het Chinese bedrijf Evergrande. Een van werelds grote vastgoedorganisaties. Deadline voor terugbetaling van $36 miljoen aan rente is afgelopen donderdag verlopen. Ja, en het lijkt erop dat de Chinese regering niet echt een hand uitsteekt om het privébedrijf te helpen. Ja, Evergrande gaat gebukt onder een schuld van omgerekend $260 miljard. En ja, financiële experts zijn dus bang dat dit een ripple effect gaat hebben op de financiële markten wereldwijd. Aangezien er ook veel buitenlandse investeringen in het bedrijf zijn. Ja, en binnenland zijn ze bang voor sociale onrust die het omvallen van zo'n bedrijf zou kunnen veroorzaken. Nou, en als laatste, vers van de pers. De vrijlating van Huawei's mevrouw Meng Wanzhou, die in 2018 in Canada gearresteerd werd op last van de Amerikaanse justitie. En ze heeft 3 jaar in huisarrest in Vancouver gezeten. Ja, ze heeft nu een deal gesloten. En ze is na vrijlating gelijk op het vliegtuig terug naar China gestapt. En hier wordt ze met open armen ontvangen. Dit is vanaf het begin een politieke zaak geweest. En mijn Chinese social media feeds vanmorgen stroomde er ook vol mee. Ja, het wordt gezien als een grote politieke winst voor China en voor Huawei. En het heeft aan de andere kant ook weer geleid tot vrijlating door China van 2 Canadezen die in China zijn opgepakt vlak nadat zij gearresteerd werd in Canada. En waarvan de een vorige maand nog 11 jaar gevangenis kreeg voor spionage. Dus ja, eind goed al goed misschien. Ja, dit was het voor deze keer. Tot de volgende keer. Heb een goede uitzending. Doei. Goedemorgen Stefan. Peter Schouten hier, correspondent in Argentinië. En deze week niet vanuit Buenos Aires, maar vanuit Patagonië, het zuiden van Argentinië, ofwel het einde van de wereld. Met deze week heel mooi nieuws. Wat gebeurde namelijk? De lente brak aan afgelopen dinsdag. Dat wordt hier in Argentinië altijd groots gevierd met feesten en veel blije gezichten. Want hè, de kou gaat weg en de zon komt weer tevoorschijn. Maar misschien nog wel belangrijker is dat op deze dag de Argentijnse regering bekendmaakte dat na 1,5 jaar de toeristen weer welkom gaan zijn in Argentinië. De grenzen gaan weer open. En daar is natuurlijk vooral de toeristenbranche ontzettend tevreden mee en blij mee. Zij vormen een groot gedeelte van het bruto nationaal product. Zo'n 10% gaat om in het toerisme. Je hebt harde klappen gehad de afgelopen 1,5 jaar. Zo'n 85.000 mensen hebben hun baan verloren. Dus je kunt je voorstellen dat iedereen staat te trappelen om weer mensen uit de hele wereld te gaan ontvangen. De afgelopen tijd is er wel gekeken hoe het binnenlandse toerisme weer gestimuleerd kan worden. Daar hebben we het een paar weken geleden al even over gehad. Maar nu, dus ook, het buitenlandse toerisme is weer van harte welkom in Argentinië. Twee voorwaarden. Vanaf 1 oktober zijn het eerst de buurlanden die aan de beurt zijn. Dus denk aan de Brazilianen, de Uruguayanen, de mensen uit Chili, Paraguay, Bolivia. En vanaf 1 november is de rest van de wereld ook welkom. Dus ook alle Nederlanders. Voorwaarde is wel dat je gevaccineerd bent. Maar dan hoef je hier ook niet meer in quarantaine. En kun je genieten van al het prachtigs wat Argentinië te bieden heeft. Dus ik zou zeggen tegen u allen, pakt allen uw koffers. En wij zien elkaar snel. De wereld van BNN Vara. Stefan Kondur. Se termina otro capítulo en mi vida. La mujer que amaba hoy se me fue. Esperando noche y día. Y no se decide a volver, pero yo sé que volverá, y si no, de penas moriré. ¿Qué yo he hecho que te hizo partir? Que tú te fuiste, triste me quedé llorando. Ay, regresa, te lo pido, que sin tu amor, te lo juro, me estoy matando. Un hombre ante un espejo por un amor que le negara el cielo y asombrado a mí me dio un escalofrío al ver en el espejo el rostro mío. Seguiré esperando hasta el día en que me muera. Si Dios me quita la luna, no me siento malo. Pero si me lleva a ti, me lleva a las estrellas. A ti romper un coco por mi madre, yo te juro a ti cosa buena, que si tú no vuelves yo me voy a volver loco. Y es que me voy a volver loco. Is er ook midden in de nacht tijd voor wat experimenteler wereldmuziek van Gabriel Rios. En die kan je vast denken herkennen van dit nummer. Is ook van hem, was ook gewoon een hit. Maar dit is dus ook Gabriel Rios. Asensia hoorde je op NPO Radio 1. De wereld van BNN Vara. Gaan we het hebben over terugkerende dieren. Want het was twee keer kijken even voor de inwoners van Schiermonnikoog afgelopen week. Want zagen ze dat nou echt goed daar in de verte op een van die zandplaten? Zeker, want net naast het eiland lag daar heel mooi uitgestrekt te chillen, een heuse walrus. Deze foto's maakten twee onderzoekers die toevallig in de buurt waren. Ze zagen het dier op Simon Zand, een zandbank bij het Waddeneiland Schiermonnikoog. Het is bijzonder dat er nu een walrus in het wild in Nederland is. Zeggen ze ook bij het dolfinarium in Harderwijk. Omdat voornamelijk zijn het echte groepsdieren en zullen ze eigenlijk ook in een kudde blijven. Want dat is ook een soort veiligheid voor zo'n walrus. Normaal leven walrussen in het Noordpoolgebied, waar het zo'n min 30 tot min 40 graden kan worden. Ze eten daar meestal geen vis, zoals in het dolfinarium, maar schelpdieren, zoals mosselen. En die zoeken ze dan op met de snorharen en eigenlijk een sterke blaaskracht. Volgens deskundigen is de walrus bij Schiermonnikoog dus een vrouwtje. Ze zwerft al een tijdje in de buurt rond. In het voorjaar was ze in Denemarken en daar trok ze veel bekijks. Ja, en nu dus even bij ons op die zandplaat bij Schiermonnikoog. Goed moment voor ons om eens even te onderzoeken hoe dat in andere landen in de wereld ziet. Welke dieren zijn daar wel eens teruggekeerd? Of welke nieuwe dieren bedreigen juist daar de originele bewoners? Ik ga het onderzoeken met mijn correspondenten op Dominica en in de Verenigde Staten. En we beginnen bij Marieke van Asten op Dominica. Goedenacht, Marieke. Goedenavond. Nou, je zit even in Nederland eigenlijk, maar je kan genoeg vertellen over alles wat je weet over Dominica, een piepklein eiland in de Cariben. Dat klopt. We hebben het over terugkerende dieren, want we hadden van de week in Nederland een walrus op een van de eilanden, op Schiermonnikoog. Voordat we het gaan hebben over dieren, zijn nieuwe dieren wel eigenlijk een aanwinst voor Dominica? Nou, van de dieren die ik weet, eigenlijk niet. Dat zijn dieren die op de een of andere manier in onze wateren of op ons eiland landen en geen natuurlijke vijanden hebben. Dus die eigenlijk onze lokale fauna een beetje uitroeien. Dus echt nieuwe diersoorten zijn wat mij betreft geen aanwinst voor ons eiland. Nee, het feit dat ze het eiland weten te bereiken betekent dus dat ze alle oorspronkelijke bewoners hebben verslagen. Ja, of ze komen mee met een schip wat dingen importeert of zo. En dan opeens is er één of twee. En dan nemen ze zeg maar de zaak een beetje over. Ja. Heb je een voorbeeld? Wat is onlangs een dier wat de zaak heeft overgenomen? Nou, er zijn er twee op het eiland zelf. De Cubaanse boomkikker. Die is een stuk. Wij hebben ook boomkikkers, maar die zijn een stuk kleiner. En deze is zo groot en heeft geen natuurlijke vijanden, want we hebben niet echt hele grote dieren op het eiland. En die dier neemt gewoon het hele leefgebied van onze boomkikkers over. Dus die staan nu bijna op punt van uitsterven. En daarnaast is er een leguaan, die heet volgens mij de gestreepte staartleguaan. Die ook met een vrachtschip of zo is meegekomen en niet op ons eiland thuis hoort, maar nu wel zich heel erg manifesteert daar. En samen met onze lokale leguanen een nieuwe soort aan het creëren is, las ik recentelijk. Dus in die zin komen er wel nieuwe dieren, maar dan op een andere manier als je zou denken. Ja, en waarom zijn ze dan toch een bedreiging? Want je kan, ja, nou goed, dan heb je opeens heel veel Cubaanse boomkikkers en misschien deze nieuwe leguanen op het eiland rondlopen. Daar lijkt me nog niet zoveel mee aan de hand. Maar waarom zijn ze dan toch een bedreiging? Nou, omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben en zich dus heel makkelijk kunnen voortplanten. En het leefgebied van de lokale leguaan of boomkikker overnemen. En in het geval van de boomkikkers zijn de Cubaanse boomkikkers ook blijkbaar veel groter. En eten dus gewoon ook onze boomkikkers op. Dus ze roeien echt, zeg maar, hun buren uit en nemen dan min of meer het eiland over. En de flora- en fauna-afdeling is ook actief bezig om ze te vangen. En zowel de leguanen als de boomkikkers, om te zorgen dat wat wij aan hele specifieke dieren op het eiland hebben, die alleen op ons eiland voorkomen, dat die blijven bestaan. Want als het weg is, ja, dan komt het ook gewoon nooit meer terug. Betekent dat ook dat de jacht voor iedereen mag? Dat je allemaal mag jagen op deze leguaan en deze boomkikker? Nee, het gaat wel onder begeleiding van de overheid. Want anders zouden mensen misschien ook andere dieren kunnen uitroeien. Maar er wordt wel actief... actiegroepen gaan ook regelmatig het regenwoud in om die dieren te vangen. Dus daar wordt wel veel aan gedaan, maar je kunt niet in... ik zal niet zeggen dat het niet gebeurt. Maar de bedoeling is dat het onder begeleiding van de overheid gaat. Nou, en die zullen misschien ook nog wel jagen op een heuse koraalduivel. Want die moet je nog wel even uitleggen. Dat is ook een vis volgens mij, hè, die toch ook voor bedreiging zorgt. Ja, die is langzaam gemigreerd van Florida, van de omgeving van Florida, richting het Caribisch gebied. En sinds 2011 is die ook in onze wateren. En die is heel agressief naar andere vissen toe. En daar mag iedereen nu vrij op jagen. En inmiddels zijn er heel veel duikersverenigingen. Want je kan bij ons fantastisch duiken. Die daar ook actief mee aan de slag gaan. Maar het is volgens mij ook een giftige vis. Dus je moet ook wel uitkijken als je hem gevangen hebt, dat je niet gestoken wordt. Want het is een prachtig dier met hele grote stekels. Ja, kan je hem even omschrijven? Want ik google plaatjes nu even mee. Mensen kunnen op de webcam van Radio 1 meekijken. Maar hoe ziet hij eruit? Ja, ik denk dat het in het Engels een lionfish heet, omdat hij een soort leeuwenmanen heeft. Volgens mij is het een soort bolletje. Ik weet niet precies hoe groot ze zijn, maar niet super groot. Met allemaal stekels. En die stekels zijn dus gevaarlijk. Als je daaraan prikt, daar zit. Je gaat er volgens mij niet zozeer aan dood, maar je kan er wel ziek van worden. Dus als je ze jaagt, moet je ook zorgen dat je weet wat je doet. Want het is inmiddels ook een delicatesse in allerlei restaurants op het eiland. Dan moet je ook wel weten hoe je die vis moet schoonmaken. Maar ook daar probeert men het aantal zoveel mogelijk onder controle te houden, om alle andere vissen niet te verjagen of uit te roeien. Ja, en dat doen ze dus doordat je dus nu als duiker er ook op mag jagen. Ja. Heb je het zelf wel eens gegeten al op het eiland? Ja, ik heb zelf wel eens koraalduivel gegeten. Ja, het smaakt een beetje naar kip, sorry. het is een wit vis. Het is niet een hele specifieke smaak zoals bijvoorbeeld tonijn of zalm of zo. Maar het smaakt verder prima. Het ligt ook een beetje aan hoe het klaargemaakt wordt. Maar je hebt ook het gevoel dat je dan nog wat extra goed doet voor de natuur door die vis te eten. Ja, precies. Je moet hem opeten, want hij moet weg, want hij bedreigt het eiland. Net zoals dus die boomklever dat ook doet. Dankjewel, Marieke van Asten. Nu even in Nederland, maar normaal vanuit Dominica, over dieren die dus daar de fauna bedreigen. Dankjewel. Au-delà des désastres de nos biographies. au-dessus des murailles de nos fausses vies. Toumani hoorde je op NPO Radio 1 van Fatoumata Diawara. En heel veel artiesten ook nog daarbij, die ga ik je niet allemaal opnoemen, maar die kan je wel terugvinden in de wereld van BNNVARA Spotify-lijst. Die kan je terugvinden op Spotify, hoor je alle muziek, wordt elke week aangevuld. Die lijst wordt langer, langer, langer. Volgens mij staan er nu zo'n 90 nummers in. En kan je gewoon opzetten thuis, niet nu natuurlijk, want nu moet je naar de radio blijven luisteren, maar normaal wel. En dan kan je alle muziek die je hoort terugluisteren. Maar je kan natuurlijk altijd ook even een appje sturen. Maaike Veldhuis die wilde bijvoorbeeld weten wat er net gedraaid wordt. Stuur zo'n appje en ik reageer er gewoon meteen op. We gaan naar de Verenigde Staten. We hoorden net al het verhaal van Dominica over dieren die daar het land bedreigen. Raymond, je bent er weer. Ja. Jij woont aan de westkust van de Verenigde Staten. En bij jou is het eigenlijk meer een dier wat terug van weg geweest is, hè? Ja, precies. De jaguar, ook wel bekend in Nederland als de luipaard, geel met zwarte stippen, die is terug in Amerika. Tenminste, hij is een paar maanden geleden gespot. De jaguar is eigenlijk, wat ik las, 1,5 miljoen jaar heeft hij geleefd in Noord-Amerika. Het is de enige grote katachtige in Amerika. Ja. En ze leefden vroeger zo tot de Grand Canyon, zover noord. Maar ja, eigenlijk sinds de 19e en de 20e eeuw is die een beetje uitgeroeid, zoals een hele hoop dieren hier zo. En ja, hebben we hem eigenlijk niet meer gezien. In 1964 is de laatste afgeschoten door een ook zoiets, door een jager betaald door de overheid. Ja, dus echt. Wat zeg je? Echt expres eigenlijk afgeschoten. Ja, er was echt een government program luipaarden af te schieten. En met welk idee dan? Waarom werd dat zo actief gedaan toen? Ja, dat heb ik eigenlijk verder niet helemaal diep uitgezocht. Daar zat ik nog over na te denken, maar daar heb ik eigenlijk niet meer tijd in gestoken. Maar er was een government program, waarschijnlijk voor beveiliging. En kijk, het zijn natuurlijk top of the food chain predators. En die, als je land wil bevolken, dan wil je daar niet dat soort beesten in de rond hebben rennen. Dus ik heb een beetje het idee dat het daar vandaan komt. Ja, en nu zijn ze dus weer gezien. Hoeveel zijn er al gespot? Sinds in 1964 was de laatste. Toen in 1996 is er op een gegeven moment weer eentje gespot. Sinds 96 zijn er 7 gespot. En nu in maart was er weer eentje, een mannetje. En die was de eerdere 7 waren in Arizona. En deze zat in New Mexico. Noord van, tenminste net zuid van de grens, van de border wall. Ja, en komen ze dan ook uit Mexico? Ja, precies. Ja, er is een redelijk grote troep in Sonora, in Mexico. Dat is een gebied wat loopt van de grens tot, zeg maar, midden Mexico. En daar wonen zo'n 200, daar is een levende kolonie van zo'n 200 dieren. Die beschermd wordt door ranchers in de buurt daar, door instanties, en die NGO's die zorgen voor de bescherming van dat soort beesten. En ook wat van de regering, die toch een beetje oogje in het zeil houdt, zorgen dat ze niet afgeschoten worden. Ja, en die troep is, is aan het uitbreiden, die is aan het groeien. En dat betekent dus dat ze langzaam maar zeker ook de VS weer inkomen. Ja, en wij kennen hier in Nederland, in Duitsland bijvoorbeeld, zo'n groene golf. Dat je volgens mij kon de wolf nu van Polen tot Drenthe in één keer doorlopen. Met allemaal aaneengesloten groene natuurgebieden. Of natuurgebieden, dus allemaal groen. Bestaat er zo ook iets in de Verenigde Staten? Nou, ze hebben uitgerekend. Er is een gebied wat zo'n... Ik heb het niet in de e-mail gezet. Maar het is 20 miljoen acres. En dat is zo'n 80.000 hectare, als ik het goed heb, waar ze op kunnen leven. Nou kunnen ze, in principe is het wel het idee dat ze gewoon daar helemaal doorheen kunnen lopen. Maar, daar komt Donald Trump weer om de hoek kijken, die border wall. Er is in dat gebied is er redelijk wat werk gedaan aan het bouwen van de muur. En ook wegen aangelegd om te zorgen dat de bouwvakkers naar de muur konden. En dat soort gebouwen, of tenminste dingen die de mensen daar hebben neergezet, dat houdt wel een beetje de trek tegen. Dus daar zijn ze zijn wel op zoek naar manieren om te zorgen dat beest dus makkelijker doorgang kan vinden naar de VS. Ja, en zijn natuur of zijn leefgebied is dus verstoord door de bouw van die muur. Zijn ze dan nu weer blij dat die weer gespot is, die jaguar? Oh ja, absoluut. Een hele hoop scientists hier, die zijn echt super excited. Er was in mei is er ook een onderzoek gedaan over hoe we de jaguar weer kunnen herintroduceren in het Amerikaanse landschap. Er zijn wat berekeningen gedaan op het leefgebied. En ze kwamen eruit dat er zo'n tussen de 90 en 150 jaguars zelfsustaining, zelfonderhoudend, zichzelf daar kunnen, als troep daar zouden kunnen leven. En dat onderzoek gaf ook een beetje aan waarom de jaguar terug zou moeten in de VS. Omdat er toch een redelijke geschiedenis is. Niet alleen cultureel met de Indianen. Die leeft echt gewoon samen met die beesten. Maar ook, hij is de top of the food chain. Dus hij is ook goed voor het biotoop daar in de omgeving. En het idee is om jaguars niet om ze te verplaatsen vanuit Mexico naar Noord-Amerika. Of naar het zuidige gedeelte van Noord-Amerika. Want dat zou toch de troep in Sonora wat kunnen verzwakken. Vrouwtjes blijven meestal in de omgeving waar ze hun kinderen baren. Dus als je daarop wacht, dan duurt dat nog jaren. Maar het idee is om luipaarden te nemen die in opvangcentra zitten. Mm-hmm. Die opgevoed zijn ergens thuis, om die terug te zetten. Want klaarblijkelijk, er is onderzoek gedaan in Argentinië, waar ze ook zoiets gedaan hebben. En daar bleek dat het grootste gedeelte van die luipaarden zonder humane interventie zichzelf konden overleven. En dat willen ze dus dat ook in hun VS gaan proberen. Ja, ja. Dat is dus interessant. En jij, Raymond, ben je zelf al op zoek gegaan naar zo'n jaguar? Nee, ik niet. We hebben hier genoeg mountain lions in de buurt. En die komen ook nog wel eens naar de campgrounds toe. En dat is voor mij meer dan genoeg. Daar blijf ik ook bij uit de buurt. Dus een luipaard is mooi om te zien, maar ik hoef geen vloerkleedje in de kamer. Ja, dankjewel voor je tijd weer deze nacht. We hadden het over de jaguar die dus weer is teruggekeerd in de Verenigde Staten. Ik wens je nog een mooie avond daar. Ja, van hetzelfde. Hoi. Zometeen na drieën zijn we nog terug. Want tot 4 uur is dit nog de wereld van Bier en Varen op Radio 1. En we gaan het zometeen hebben over drugscriminaliteit. Want de maatschappelijke kosten daarvan in Nederland die bedragen jaarlijks 3,2 tot 4,1 miljard euro. Dat staat in een rapport dat deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd. Onderzoekers die keken naar de kosten van het strafrecht, maar ook medische, sociale, economische kosten, allemaal van de criminaliteit rondom drugs. En kwamen dus op dat bedrag. Wat kunnen wij nou eens leren van landen als de Verenigde Staten, Italië, Aruba en Ecuador in hun aanpak van drugscriminaliteit? Dat ga je horen tussen 3 en 4. En net voor de klok van 4 uur nog het verhaal uit Duitsland, want daar mag vandaag gestemd worden. Kan er vast niet omheen, je hebt er veel over gehoord. Moet die Merkel, ze gaat echt ervan door. Wie wordt de nieuwe bondskanselier of kanselierin? Ik ga er straks nog over praten, net voor de klok van 4 uur... met Sanna de Greef, die woont in Zuid-Duitsland. Nou goed, genoeg te doen dus zometeen nog tussen 3 en 4. Eerst de wereldse zaken in het nieuws van 3 uur. Ik spreek je graag zometeen weer. NPO Radio 1. 3 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk gaat ruim 10.000 tijdelijke visa uitvaardigen voor buitenlandse werknemers. Zij mogen onder andere komen werken als vrachtwagenchauffeur. In het land zijn ernstige personeelstekorten bij transportbedrijven. Rekken in supermarkten blijven daardoor leeg en veel tankstations hebben geen benzine meer. De tijdelijke visa gelden tot de kerstdagen. De laatste twee klimaatactivisten die in Berlijn nog in hongerstaking waren, hebben hun actie beëindigd. Een kleine groep jonge activisten stopte 4 weken geleden met eten, om zo aandacht te vragen voor het klimaat. De meesten stopten eerder deze week al met hun hongerstaking. En nu doen ook de laatste twee dat, omdat SPD-leider Scholz heeft beloofd om na de verkiezingen van vandaag met ze in gesprek te gaan. De invoering van het coronatoegangsbewijs is voor zover bekend rustig verlopen. Hoewel niet overal werd gecontroleerd op het bewijs, is de BOA-bond tevreden. Gisteren mochten nachtclubs en discotheken voor het eerst weer open, tot 12 uur middernacht. Mensen moesten dus wel een coronapas laten zien, ook bij restaurants en kroegen. En dat verliep niet geheel vlekkeloos. De Corona-check-app was door meerdere DDoS-aanvallen en grote drukte bij vlagen overbelast en daardoor onbereikbaar. Vooral rond 8 uur, toen veel mensen tegelijkertijd een QR-code wilden opvragen. De problemen deden zich vooral voor bij mensen die nog niet eerder een QR-code hadden aangemaakt of hem zeker een maand niet hadden gebruikt. Huawei-topvrouw Meng is in China als een held ontvangen. Ze zat bijna 3 jaar onder huisarrest in Canada omdat ze in de VS werd verdacht van fraude. Gisteren werd Meng na een deal vrijgelaten. En haar komst in China was live op tv te zien. Er stond een welkomstcomité klaar en er werden nationalistische liederen gezongen. Het weer, vannacht is het droog en het is afgekoeld naar zo'n 14 graden. Komende dag wordt een warme nazomerdag met temperaturen tot 24 graden. In de avond kan lokaal een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stefan Kamduur. En tot 4 uur zijn we er nog hier op Radio 1. Zometeen tegen vieren het verhaal uit Duitsland. Vandaag een belangrijke dag daar. Net voor vieren hoor je hoe vandaag eruit gaat zien de verkiezingsdag en waar we op moeten letten hier vanuit Nederland. Maar eerst daarvoor nog de aanpak van drugscriminaliteit in andere landen. Want afgelopen week werd namelijk bekend dat de maatschappelijke kosten van die drugscriminaliteit, de aanpak daarvan, hier in Nederland jaarlijks 3,2 tot 4,1 miljard euro bedragen. Dat is nogal veel. Wat kunnen wij nou leren van andere landen in de wereld? Dat ga ik uitzoeken tot de klok van 4. Eerst het laatste nieuws uit die landen. En daarvoor ga ik afreizen naar Italië. Daar woont Mariette Bloemendaal. Mariette, goedenavond. Goedenavond. Voorpagina nieuws was er deze week bij jou over stakingen. Want die zijn er, hè? Klopt. Ja, afgelopen week hebben met name het grondpersoneel van het inmiddels failliete Alitalia gestaakt. En het bedrijf is failliet. En het wordt overgenomen door ITA. Het bedrijf wordt een stuk kleiner. En de salarissen worden nu zo hoog dat de piloten van Alitalia de goedkoopste piloot van Europa gaan worden. Ja, dus zij moeten zoveel salarissen inleveren. Ja, ze leveren de helft van hun salaris in. Dat geldt voor piloot en ook het grondpersoneel. En van de huidige iets van 7700 mensen die er werken, blijven er 2800 over. Dus dat is natuurlijk heftig voor de mensen Flinke die er werken. Ja. Is dat typerend voor de Italiaanse economie na corona? Dat weet ik niet. Het is, Alitalia was natuurlijk al jarenlang een bedrijf wat gewoon niet goed functioneerde. En eigenlijk door overheidssteun overeind is gehouden. Ze hebben ook verschillende allianties geprobeerd de laatste jaren. En dat is gewoon niet gelukt. En volgens mij heeft nu de Europese Commissie ook ingegrepen. Zo, dit kan niet langer. En heeft de regering besloten om 3 miljard te gaan besteden en dan aan het nieuwe bedrijf, dus aan ITA. En die willen in de toekomst weer de oude naam gaan nemen. Ah, dus op een gegeven moment komt de naam misschien wel weer terug in het luchtruim. Ja, dat maar nu, ze. Nu in ja. ieder geval niet. Eén van de stakingen, hè? Want er zijn nog meer stakingen ook in andere sectoren aangekondigd. Ja, men spreekt of heeft erover dat de komende week de vrachtwagens gaan staken en dat ze vertragingsacties gaan doen op de autostrada. Het is wat onduidelijk of dat echt gaat gebeuren. En ik heb er ook niet echt goed iets over kunnen vinden. Maar er wordt wel over gesproken dat dat gaande is, ja. Duidelijk. Twee vormen van stakingen om toch nog wat voor elkaar misschien te kunnen krijgen op het nippertje. Dankjewel, Maria Bloemendaal. Zo meteen praten we verder over drugscriminaliteit. Eerst ga ik nog verder reizen naar het Verenigde Staten, naar de Westkust, naar San Diego. Want daar woon jij, hè, Saskia van Alphen? Ja, inderdaad. Hoe is het ermee? Lang even niet gesproken in de uitzending. Fijn dat je weer terug bent. Ja, prima. Gaat gangetje hier. Nou, goed zo. Dus wij zomeren nog even door, zeg maar. Ja, want wat voor temperaturen tikken jullie vandaag aan? Nou, vandaag was het ietsje koeler. En gisteren hebben we zowaar her en der flinke stortbuitjes gehad. En het is nu 22, 25 graden, maar aan het eind van de week weer 30. Dus, kijk eens aan. Zoals ik zei, wij zomeren gewoon jullie zomer door. En de regen goed voor de tuin, hè? Wat moet je dan altijd zeggen. Dus dat is goed nieuws alleen maar. Even wat lucht dus tussen al dat harde nieuws door. Want een eitje met bacon, dat gaat een luxe product worden bij jou in Californië. Vertel. Ja, dat gaat een luxe product worden. We gaan hier misschien Bacongate krijgen. Dat zit zo. In 2018 is hier een wet aangenomen ter bevordering eigenlijk van de leefruimte van een aantal dieren. Waaronder varkens. Dat die gewoon meer leefruimte moeten hebben. En doen stalhouders voldoen die niet aan die eis, dan mag in Californië die bacon niet verkocht worden. Californië zelf heeft niet zo heel veel varkens. Dus de meeste komen uit Iowa, wat de grootste vleesproducent voor de VS is. En daar zit Rick de Schoen, is dat ook het varkensvlees wat buiten Californië geproduceerd wordt aan die wet moet voldoen. Mm. Dus de varkens in Iowa zullen die ruimte moeten krijgen. En krijgen ze die niet, dan mag de bacon niet deze kant op. Dus het wordt een luxe product. En dat gaat in per 2022, dus dat is al heel snel. En 4% van de stalhouders voldoet op dit moment nog maar aan die eis. Ja, dus dat gaat wel echt een hoe erg verlegen zit iemand in Californië onder bacon? Ook hier houden ze van bacon bij het eitje, zoals jij al zei. Echt de breakfast burritos, die zijn hier niet aan te slepen. En daar hoort een gebakken spek bij, zeg maar. Dus, en 15%, Californië is ongeveer 15% van die consumptie. Dus dat is op zich binnen de VS niet best een marge, zeg maar. Ja, zeker weten. Interessant kijken hoe die zaak zich gaat ontwikkelen. Op zich natuurlijk een goede zaak om dierenwelzijn te bevorderen. Juist. En dan moet het misschien maar wat duurder worden. Dankjewel, Saskia. Straks praten wij over de aanpak van drugscriminaliteit bij jou in Californië. Eerst reis ik namelijk nog iets naar het zuiden af, want in Ecuador woont Rebecca Braak. Rebecca, hallo. Hi, goedenavond. Goedenavond, fijn. Welkom in de uitzending. Je hebt je eigen reisbureau daar in Ecuador. En straks praten wij ook over de aanpak van drugscriminaliteit. En dat is misschien een heel ander verhaal als dat mensen hebben bij Ecuador. Dus dat is interessant. Dat straks. Eerst even het voorpagina nieuws nog bij jou. En dat gaat vooral over belastingen. Klinkt niet heel sexy. Ja, dat klopt. Net als hier heeft de COVID ontzettend veel geld gekost. Dus ze schatten de kosten van de vaccinaties en de logistiek op ongeveer $900 miljoen. En dat moet ergens vandaan komen. Dus nu hebben ze onder andere een heel groot plan gepresenteerd. En een van die belastingregels, dat is eigenlijk dat mensen die meer dan $25.000 per jaar verdienen, dus dat betekent $2.000 per maand ongeveer, dat die een extra belasting moeten gaan betalen. En dat is zo'n 3% van de Ecuadoriaanse bevolking. Dus op zich is dat niet heel erg interessant. Maar ik vond het wel leuk om te lezen dat dus maar 3% van de Ecuadoriaanse bevolking meer dan $2.000 per maand verdient. Ja, dat is wel interessant. En als je dat dan vergelijkt bijvoorbeeld met Nederland of met andere landen, dan krijg je weer even duidelijkheid dat we hier echt nog in een ontwikkelingsland leven. Ja. En heeft die 3% dan wel van zich laten horen? Of gaan die gelaten laten die zich over dit over zich heen komen, gewoon die belastingverhoging? Nou, het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel de belastingverhoging gaat zijn. Maar tot nu toe is het nog rustig. Dus Nou goed, en dat wordt dus wel meer betalen. In ieder geval, het geld moet ergens vandaan komen. Maar het laat dus maar zien hoe weinig echte rijken het land nog op dit moment kent. Dankjewel, zometeen praten we verder over de aanpak van drugscriminaliteit. Eerst muziek van Diamanta Electronica. AV6 is dit op NPO Radio 1. Het is 3:10. A veces me rasco las heridas pa' ver si sangran todavía. Soy a veces el centro de atracción, otras veces de dolor, y a veces de ninguna de las dos. A veces fiel imán de besos en la boca, otras de mil derrotas, rescatador. Las buscaba a cualquier hora. A veces fui y otras no, y así está bien. A veces fui al que Mick Jagger le compró una casa y la vendí porque sintió sola una puta casa. A veces corro como Forrest Gump, otras se me pierde el corazón. A veces soy el que alimenta lo absurdo con fe, el que no tiene nada que perder, el que teme envejecer, pero al final ya que la causa perdida. Diamanta Electronica, AV6, hoorde je op NPO Radio 1. Laat mij weten waar in de wereld je zit te luisteren. Dat doe je in de Radio 1-app. De wereld van BNN Vara. Stefan Kondur. En luister dan ondertussen mee aan het volgende. Want de maatschappelijke kosten van drugscriminaliteit die zijn in Nederland 3,2 tot 4,1 miljard euro. Dat verstond in een rapport afgelopen week wat naar de Tweede Kamer is gestuurd. De onderzoekers die keken naar de kosten van bijvoorbeeld strafrecht, maar ook medische en sociale en economische kosten, allemaal bij de aanpak van die drugscriminaliteit. Maar die lijkt niet echt te werken. Misschien moeten we toch kiezen voor een andere strategie. En die strategie hebben ze bij zondag met Lubach bedacht voor Amsterdam bijvoorbeeld. Je hoort een informatiefilmpje wat Halsema, dus haakjes, het is een grap, heeft gemaakt voor agenten. Met wat tips. Geachte agenten, beste Popo, lieve Wouts. De afgelopen jaren hebben we helaas moeten vaststellen dat de harde aanpak van drugscriminaliteit niet werkt. Daarom kiezen we nu voor nieuw beleid, waarbij we drugsbazen gaan sarren, jennen en op buitengewoon irritante wijze voor de voeten gaan lopen. Maar echt de hele tijd. Dat ze zeggen, ga eens opzij. En dat we dan zeggen, ik ga zelf maar opzij. Ook zullen we criminelen gaan napraten met een stom stemmetje. Bijvoorbeeld, hey, drugs kopen? Hey, drugs kopen? Bloeds irritant en buitengewoon kinderachtig. We zullen inzetten op het verwarren van criminelen. Dit doen we door grote hoeveelheden niet bestaande drugs te bestellen, zodat ze een paar dagen zoet zijn met het uitzoeken van wat dat dan is. Bijvoorbeeld, hallo yo, ik zoek voor mij en mijn bros 24 gram koude ivoor, 6 vaarste bakkeliet en een zilverpapier met tikkertjes en een reuzenbonkenbonken. Als een agent ter plaatse is bij een coke deal, zal hij heel vervelend in de coke niezen. En dan die beteuterde gezichtjes van die drugsdealers. Dat is waar je het voor doet. We zullen actief gaan inzetten op het pranken van drugshandel. Nou, zo zijn er heel wat aanpakken waar we nog voor kunnen kiezen. Al dus zondag met Lubach. Natuurlijk is dit een grap. Maar wat kunnen we nou leren van de drugscriminaliteit aanpakken in andere landen? Hoe gaan ze daar ermee om? En welke oplossingen hebben ze daar bedacht? Dat ga ik onderzoeken met mijn correspondenten in de Verenigde Staten, Italië, Aruba en Ecuador. En we beginnen in het Caribisch deel van ons koninkrijk bij Luc Alofs. Luc, je bent er weer. We spraken elkaar net over de verkiezingen. Ja. Nu die aanpak van drugscriminaliteit. Want laten we even kijken naar de actualiteit. Onlangs werd er volgens mij een grote drugsboot bij jullie gevonden, hè? Ja, klopt. Ja, dat is een paar kilometer verderop hier bij de Natural Pool. Dat is een prachtige plek op de woeste noordkant. Waar de golven echt eeuwenlang tegen de noordkant opbotsen. En daar werd inderdaad, waardoor een stel parkwachters, werd er inderdaad een bootje aangetroffen met daar kilo's en nog eens kilo's aan foute spullen omheen. Dus ja, we zijn duidelijk wel een markt of vooral een doorgeefluik. En kijken eilandbewoners daar nog van op, van zo'n vondst? Jawel, ja, dat is toch geen dagelijkse kost. Er gebeuren dingen, dat weten we. Voor de meeste van ons, voor 99,9% van de mensen, is dat toch een ver van je bed show. Maar ja, uiteindelijk is het nou ook niet zo heel ver van je bed, in kilometers uitgedrukt. Ja. En heb jij een verklaring hiervoor? Want op de een of andere manier lijkt het eiland dan toch kwetsbaar te zijn voor drugsmafia. Ja, precies. Ja, wij liggen natuurlijk op een hele strategische plek. En met wij bedoel ik overigens ook Curaçao. Omdat we weten dat drugs worden geproduceerd in Suriname, in Colombia. Die moeten naar Europa en die moeten naar de markten in Noord-Amerika. En wij hebben nu eenmaal heel veel transport met Europa en Noord-Amerika. Via de lucht, per zee. Wat heb je nog meer? Per land dat niet. Maar dus ja, het is wel heel aantrekkelijk om via deze eilanden en het enorm grote hoeveelheid transport wat er plaatsvindt, om zo te proberen je spulletjes naar het noorden te krijgen. Ja, en worden ze flink tegengewerkt op Aruba? Jawel, dat toch wel. Dat is vooral ook een inspanning van het koninkrijk. Want als Aruba dat in zijn eentje moet doen, of Curaçao dat in zijn eentje moet doen, dan gaat dat niet werken. Dus we hebben inderdaad al een jaar of 20 ongeveer, hebben we daar eigenlijk verschillende mechanismes voor opgezet. Heel concreet wat we echt wel zien in ons dagelijks leven, dat is de kustwacht. Hè. Dat is gewoon een club mensen, gewoon militairen, die de kustwateren in de gaten houden. Wordt betaald door Nederland, maar het is een koninkrijksinitiatief. En die zoeken echt actief naar bootjes die proberen aan land te komen? Ja hoor, ja. Ze hebben zo'n vliegtuig met zo'n grote schotelantenne erbovenop. Die zien we regelmatig rondvliegen. We zien ook als je gewoon naar het strand ligt, dan komen er ook nog wel eens van die bootjes langs die dan gewoon zo'n stille landing doen. En dan plotseling staan er een paar van die enge mannetjes voor je. Blijken dan van de goede te zijn en niet de slechte. Dus die kustwacht is wel echt aanwezig, ja. Maar wat zeker ook wel interessant en belangrijk is, is dat als je ooit op Curaçao komt en je landt daar op het vliegveld op Hato, er is daar een grote post van de Amerikanen, de Forward Operation Location. Die maken gebruik van het vliegveld van Curaçao om van daaruit op nog hogere en abstractere en politiekere schaal ook de boel in de gaten te houden. Officieel is dat dan dat de wateren zijn. Maar ja, eigenlijk zo op straat gaat iedereen ervan uit dat de vliegtuigen die zij zo rondsturen, dat die ook Venezuela, Colombia, misschien Suriname gewoon actief bespioneren, hoe je het wil noemen. Drukroutes dus proberen te vinden. Precies, juist. Ja, zeker. Goed, en er is dus die kustwacht. Wordt er ook veel samengewerkt met de omliggende landen? Curaçao, misschien wel ook Venezuela? Ja, met Venezuela natuurlijk niet. Maar bijna al dit soort grootschalige projecten, dat is allemaal koninkrijk. Eilandjes als Curaçao en Aruba kunnen dat niet alleen. En dat is eigenlijk wel een van de grote voordelen van het feit dat we een koninkrijk hebben. Dat Nederland echt wel medeverantwoordelijk is over de veiligheid hier. En natuurlijk ook Bonaire is Nederlands. Hè, dus Nederland ligt ook voor de kust van Venezuela en Colombia tegenwoordig. Dus ja, dat is wel een van de voordelen van het koninkrijk zijn. Dat we daar gemeenschappelijk verantwoordelijkheid in nemen. Ik kan me goed voorstellen. En jij zelf, als eilandbewoner, je zegt, nou, je ligt soms op het strand en er komt er nog wel eens een bootje aan en dan moet je even kijken, zijn het de goede of de slechte? Maar wat merk je verder van die drugscriminaliteit? Nou, weet je, ik moet je echt zeggen, er is geen vierkante meter op Aruba waar ik me niet veilig voel. Dat is er echt niet. En ik weet wel natuurlijk dat er dingen gebeuren. Toevallig vandaag in de krant, ook zo'n actueel dingetje, hier om de hoek, dat is misschien 3 kilometer verder, is in 2018 een moord gepleegd. En dat blijkt, tenminste, daar lijkt het op als ik de krant zo snel lees, dat eigenlijk ook een soort drugsgerelateerde bendeoorlog uit Toronto is. Weet je, dat heeft dan weinig te maken met Aruba. Maar ja, de wereld is zo bewegelijk dat je voor je het weet zit je eigenlijk in andermans beerput te roeren. Of hoe je het wil noemen. Mm-hmm. Maar dat neemt niet weg dat Aruba verder super veilig is. Ik beslist. Ja, duidelijk. Dankjewel, Luc. Mooi rond verhaal vanuit Aruba over de aanpak van drugscriminaliteit. Dat doe je dus gezamenlijk in dat koninkrijk. We gaan eens even kijken wat we nog kunnen leren in de Verenigde Staten. Dankjewel, Luc. En een fijne dag daartoe gewenst. Tot ziens, tot de volgende keer. Want Saskia van Alphen in San Diego, goeie avond voor jou. Hi. Wat kunnen wij bij jullie leren van de aanpak van drugscriminaliteit? Want allereerst laten we deze even beginnen. Wie zit er achter de drugshandel in jouw land? De Mexicaanse drugkartels, die maken toch, die infiltreren. Ja, die smokkelen de drugs, de harddrugs Amerika in. Het is mooi als je zegt, wat kunnen we leren? Van de VS op zich heeft Amerika altijd natuurlijk de war on drugs gehad. Maar voor de softdrugs worden we wel liberaler. En het is eigenlijk een beetje een vicieuze cirkel met de harddrugs. Want van de ene kant vanuit Mexico worden de drugs Amerika ingesmokkeld. En smokkelt Amerika de wapens terug. Dus ze houden als het ware de criminaliteit daarmee wel in stand. Vanwege natuurlijk toch de hele zwakke wapenwetten hier. Dus wat kunnen we leren van de VS? Dat moet je even uitleggen. Ik kan me niet voorstellen dat de VS actief wapens terugstuurt naar Mexico. Maar mensen komen wapens halen in de Verenigde Staten en nemen die terug mee naar Mexico, moet ik het zo zien? Precies, dat is precies wat er gebeurt. Natuurlijk, het is niet moeilijk om in de VS aan wapens te komen. En dat is het wel in Mexico, want dat is daar gereguleerd. Je kunt daar niet als persoon zomaar het een en ander kopen. Dat is alleen eigenlijk in militaire circuits mogelijk. Mm-hmm. En in de VS niet. Dus het is als een soort van ruilhandel. Dus van de ene kant worden de drugs binnengesmokkeld en gaan de wapens mee terug. Dus het is drugs worden voor wapens geruild, als het ware. Ja, ik kan me voorstellen dat de kartels steeds machtiger worden. Ja, ik kan me voorstellen dat de Mexicaanse overheid met argusogen kijkt naar al die wapens die het land binnen worden gebracht. Ja, daar is echt heel veel zorg. Want het geweld in Mexico neemt toe. Dankzij de Amerikaanse wapens. De Mexicaanse staat overigens, die heeft probeert nu via het Hoge Rechtshof de wapenproducenten in Amerika, dus de Amerikaanse wapenproducenten, aan te klagen. Maar hoeveel kans ze daar maken, dat is te bezien. Want die hebben een enorme lobby hier in de VS. Kom niet aan de guns van de Amerikaan. Dus het is eigenlijk best wel een trieste, als je dat zo kijkt, een vicieuze cirkel. Ja. Dus daar is nog niet het laatste. Ja, daar zullen Amerikanen zichzelf dan ook echt achter de oren moeten krabben. Willen ze de drugs goed aan kunnen pakken. En hoe ziet drugscriminaliteit er dan voor jou in het dagelijks leven uit? Ik kan me voorstellen dat je er misschien niet elke dag mee te maken heeft. Maar hier in Nederland kennen wij nu ook onlangs Peter R. de Vries die om het leven is gebracht. Een advocaat die om het leven is gebracht. Zijn dat ook dingen die jullie in de Verenigde Staten kennen? Worden daar ook journalisten en advocaten vermoord? Of is het vooral elkaar? Nee, dat kennen we hier niet. Ik denk ook dat de echte, de zware criminaliteit onderling bij de kartels ligt. Dus dat die strijd vindt zich op Mexicaanse bodem plaats. En niet in de VS. Wat niet wil zeggen dat ze natuurlijk infiltreren. Want de belangrijkste drugsroutes in de VS zijn Westen en Zuid-Texas. Arizona, Zuid-Californië, waar ik dus woon, en New Mexico. Wat ja niet gek is, want dat ligt allemaal aan de Mexicaanse grens natuurlijk. En Mexico is gewoon het grootste doortransport van drugs die dan natuurlijk weer uit Zuid-Amerika komen. Ja. En is het ook misschien zo dat de Verenigde Staten ook het eindpunt zijn voor veel van de drugs? Dus dat het ook wat dat betreft een andere omgang ermee heeft. Ik kan me voorstellen dat Nederland is natuurlijk ook een grote doorvoerhaven voor de rest van Europa. Ja. Komt het misschien ook omdat de VS dan uiteindelijk ook veel een eindpunt is voor de drugs? Dat klopt. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat het misschien in de toekomst nog kan veranderen, maar dat klopt. Het is eigenlijk het eindstation. En de drugs zoals cocaine en heroïne en crystal meth is op dit moment, of meth crystal, dat is op dit moment echt de grootste zorg. Die is met name dan in Michigan, is zeg maar ongeveer, hoe noem je dat, de hoofdstad. Ja, het is een hele staat van Amerika waar de meeste verslavingen zijn aan crystal meth. Maar we hebben natuurlijk hier ook de opioidcrisis, wat in feite van Amerikaanse bodem gevoed is. Door de hele, de eenvoudige voorschrijving natuurlijk van artsen toch wel, als voor pijnstillers. En dat is ooit begonnen in de sportblessures. Maar ja, daar wordt heel makkelijk voorgeschreven en er wordt te snel naar die zware pijnstillers gegrepen. En die zijn gewoon enorm verslavend. Dus dat is een andere grote crisis die we hier zijn. Ik geloof dat ook in Europa al wel iets meer dat besef komt van de opioids. Dat die niet zulke vriendelijke medicatie is, zeg maar. Nee, zeker weten niet. En die war on drugs, we hadden het er net al even over. Hoe pakt Biden die aan? Ja, dus je hebt dus inderdaad op de hard drugs. De war on drugs was gewoon alles. Daar zaten ook de soft drugs bij. Nou, daar zien we een echt marihuana. Dat is in heel veel staten, sowieso veel van de blauwe staten, is dat al gelegaliseerd wel. Maar ook in red states. We waren inderdaad in Alaska van de zomer. En daar zag je echt allemaal van die coffeeshops. Dus waar je de CBD, maar natuurlijk ook alle vormen van marihuana en allerlei gummies en weet ik het wat kan krijgen. Ja, dus dat is een stuk liberaler geworden. En gelukkig ook daarmee wel de hulp voor verslaafden. Want als je hier verslaafd was in Amerika, dan was je eigenlijk ook gelijk crimineel. En daar is meer oog voor om die zorg voor verslaafden op poten te zetten. Dus mensen psychologische hulp kunnen krijgen, afkikcentra. En dat dus ook meer breder draagvlak krijgt. Dus dat is dan weer een goede zaak. Dus het is echt een splitsing tussen die twee, de hard drugs. En die soft drugs. En dus ook een betere samenwerking met Mexico is nodig om echt een oplossing te vormen voor problemen, stel jij. Ja, die is er vooralsnog niet. Maar willen ze echt de hard drugs aanpakken, zullen ze daar echt in samen moeten werken. Zeker. Goed, genoeg te doen nog daar ook. Dankjewel voor je tijd. En we moeten natuurlijk dan The War on Drugs draaien. Fantastische indie rockband uit Amerika. Ga je nu horen op NPO Radio 1. Dankjewel Saskia, een fijne dag nog toegewenst daar. Graag gedaan. Dit is Knockdown, The War on Drugs. Far away there is a star raining through the night sky. Look at you. Give them all. For me, somehow I can make it rain. Diamonds in the night sky, I'm like a child. Now I'm all beaten up and weak. Wanna love you, but I get knocked down. I'm only shaking cause I'm lying. I wanna shed it, but I can't be free. uit Amerika. De indie rock band The War on Drugs. En dit was Knockdown. Ga vooral ook meer muziek van hun luisteren, zou ik zeggen. En het, je wordt verliefd in één keer. We gaan door naar Italië, om het ook te hebben over die War on Drugs. Een land wat enorm bericht is natuurlijk om de drugscriminaliteit en de criminaliteit in het algemeen. Maar klopt dat beeld nog wel in 2021? Dat ga ik eens even bespreken met mijn correspondent. Die woont in het midden van Italië, Mariette Bloemendaal. Mariette, goede avond. Hoi Stefan. Nou, hier in Nederland is nog steeds het beeld dat Italië een soort criminaliteitswalhalla, drugscriminaliteitswalhalla is. In ieder geval veel maffia daar. Hoe zit dat in Italië? Lees en hoor je daar veel in de media over beruchte drugscriminelen en grote rechtszaken bijvoorbeeld? Ja, ze zijn er natuurlijk nog wel, maar het wordt echt steeds minder. Dat komt ook door het beleid in Italië. En zoals jij je inleiding al begon, zoals in Nederland naar Italië wordt gekeken, wordt er op dit moment heel vanuit Italië naar Nederland gekeken. Geeft dus ongelijk. Ja, jullie kunnen wel met het vingertje naar ons wijzen, maar het gaat bij jullie daar toch behoorlijk mis. Ja, nou, daar geef ik ze geen ongelijk in. Is de maffia, zoals wij hier in Nederland nog denken, nog verstrengeld met grote instituten zoals politie, politiek? Zijn ze nog daar veel te vinden? Ja, ik heb vanmorgen met wat vrienden even koffie gedronken in de bar. En zij zeggen van wel. Dat de kerk nog altijd veel invloed heeft. De politiek, de politie op de straat. Als je echt de stukken naleest en zo, dan lijkt het toch wel dat echt minder is geworden. Dat de aanpak die er momenteel in Italië is, is een behoorlijk strenge aanpak. Ze zijn ook tot veel meer dingen bevoegd als in andere landen. Dat die toch wel goed werkt. Maar ik heb laatst ook iets gelezen van dat een Italiaanse priester volgens mij in drugs handelde aan kinderen. Dus er zijn zeker nog steeds dingen die niet kloppen, absoluut. Maar dus wel een verbeterde aanpak. Je zegt al, ze zijn tot meer, ze mogen meer. Wat kan je vertellen over die aanpak? Is die berucht geworden al? Nou, de straffen zijn veel en veel strenger. Een drugsdealer krijgt bijvoorbeeld 10 jaar gevangenisstraf. Nou, ik weet niet wat het in andere landen is, maar dat is pittig. Bijvoorbeeld, hoe heet het? Als je een bedrijf hebt, dan heb je een certificaat nodig. Een antimafia certificaat, zodat de overheid kan kijken of jij een kosher bedrijf bent. Dat kunnen ze in verschillende databases onderzoeken. En in Italië mogen ze ook al, als een zaak loopt tegen een verdachte, mogen ze al preventief beslag leggen op zijn bezittingen. Nou, dat is volgens mij in andere landen ook niet zo. Ze mogen gewoon veel meer preventief controleren. En nou, wat ik zelf ook zie, de politie is echt veel meer zichtbaar in Italië. Ik zie ze eigenlijk overal, ook in een barretje, maar op straat, bij festiviteiten. Ze zijn echt duidelijk zichtbaar. En wat ik al zei, van de straffen zijn gewoon verhoger. Ja, dus verhoger. Het is echt niet meer zo lucratief om de criminaliteit in te gaan. Je vertelde al dat je vanmorgen sprak met mensen in het plaatselijke barretje. Hoe kijken zij er dan nog dan tegenaan, tegen die verstrengelingen op sommige plekken nog wel van de maffia? Doen ze daar lacherig over? Hoort het er gewoon bij? Of kijken ze daar wel ernstig naar? Nou, ik vind het een typische vraag van de Nederlandse. Oh ja. Omdat ik natuurlijk, Nederland zit altijd met het vingertje naar Italië te wijzen. En daar hebben ze altijd zoiets van, moeten we daar weer met jou over praten? Ik vind het altijd wel leuk als ik een beetje mening hoor, voordat ik naar de radio ga. En ze hebben het gevoel dat het er allemaal nog wel is. Hè? Wat ik net ook al zei met die verstrengelingen. Maar op een of andere manier kunnen ze hier ook altijd een beetje zoiets hebben van, joh, het is er wel, maar het is niet zo groot dat jullie denken. En het valt wel mee, het valt wel mee. Ja, en misschien hoort het er ook gewoon een beetje bij. Ja, dat is met alles hier eigenlijk wel. Ze leven het leven zoals het is, ja. Ja, nou, daar kunnen wij misschien nog wel wat van leren. Wat kunnen we überhaupt leren van de Italiaanse aanpak, denk jij? Hier in Nederland? Nou, ik denk wat er gebeurd is, er zijn natuurlijk heel veel advocaten vermoord. Iets van 36 advocaten in 70 jaar tijd. En op een gegeven moment is de bevolking heel erg in opstand gekomen. Die zijn enorm geschrokken en die zijn gaan demonstreren. De middenstand is gaan weigeren om nog langer beschermgeld te gaan betalen. Dus de bevolking zelf die is echt opgestaan tegen de misdaad. En ik denk, ik weet niet of dat in Nederland nu gebeurt. Hè. Ook nou, hoe heet die man die van het zomer is vermoord? Peter de Vries, van, ja. Ja, wat gebeurt dan in Nederland? Hè? Dat weet ik niet, maar dat is wel iets wat hier is gebeurd. En ik denk dat de aanpak toch heel duidelijk en consequent is. Want het levert dus wel wat op, want het is duidelijk minder aan het worden. Ja. Ja, jij zegt eigenlijk, we moeten misschien zo net zoals bij Theo van Gogh. Toen Theo van Gogh werd vermoord, gingen we mensen massaal naar de Dam. Ik weet nog de woorden van Job Cohen, er is een Amsterdammer vermoord. Jij zegt eigenlijk, dat is in Italië op een gegeven moment ook gebeurd. Na de zoveelste moord op advocaten gingen mensen de straat op. En van, het is genoeg. En dat zou jij misschien nog wel de Nederlanders ook als tip geven. Om de aanpak te versnellen van drugscriminaliteit. Ook. Maar ik zag ook, want ik ging me nog even in verdiepen, een filmpje over de haven in Rotterdam. En dan hoor ik in zo'n filmpje dat zo'n eigenlijk zo'n crimineel die in die haven de uithalen wordt genoemd, of zo, die krijgt €95 straf. Het is niks. Nee. Dus je maakt jezelf natuurlijk ook. Je bent natuurlijk een lachertje aan het worden als je zo omgaat. En ja, ik denk dat Nederland zich echt beter moet realiseren welke positie ze in dit grote geheel heeft. En ja, daar stappen in moet gaan zetten. En ook dat geld misschien toch anders verdelen. Want de maatschappelijke kosten van die drugscriminaliteit in Nederland, die bedragen jaarlijks tussen 3,2 en 4,1 miljard euro. Dus er wordt veel geld in geïnvesteerd. Maar waar dat geld dan naartoe gaat, is misschien toch de verkeerde plek. Dus enerzijds die straf omhoog, hoor ik als tips vanuit Italië. En anderzijds moeten wij als samenleving ons ook harder ertegen uitspreken. Wat vinden. Nou, vanuit Bolzena in Midden-Italië. Dankjewel, Mariette Bloemendaal. Okay. En een fijne nacht nog. Dat was Italië. En we gaan nog afsluiten deze ronde in Ecuador bij Rebecca Braak. Rebecca, je bent er weer, hè? Oh, even kijken of je er bent. Oh ja, kan je me horen? Ja, ik kan je zeker horen. Goed. Kijk, altijd even zo die verbindingen maken. Maar uiteindelijk hebben we iedereen altijd in de uitzending. Hey, jij woont in Ecuador, Rebecca. Merk jij iets op straat van georganiseerde misdaad? Nou, op straat valt het eigenlijk hartstikke mee. Ik woon nu bijna 7 jaar. En ja, qua drugscriminaliteit heb ik nog niet heel veel meegemaakt. Voor de rest, ja, eigenlijk de enige keer dat het echt dat ik er een beetje mee te maken kreeg is, wij versturen alpaca-dekens en Panama-hoeden en allerlei producten uit Ecuador naar Nederland. En als je dat dus moet versturen, dan heb je superveel controle bij de douane. En dat is waarschijnlijk door de grote hoeveelheden drugs wat vanuit Zuid-Amerika en ook Ecuador naar Europa gaat. Ja, want voordat we kunnen leren van de aanpak van Ecuador, eerst, hoe groot is het drugsprobleem? Nou, redelijk groot. Ik heb in de krant gelezen dat alleen al dit jaar 120 ton drugs in beslag is genomen. Dus tot en met augustus, we hebben het over 8 maanden. En verder, bijvoorbeeld hier in oktober vorig jaar was er een hele grote rel. Want toen zijn er 72 mensen vermoord in de gevangenissen hier op 1 dag. En dat bleek een soort oorlog te zijn tussen verschillende bendes. Ja, en dat is natuurlijk wel een beetje gevaarlijk. Ja, en welke bendes zijn dat dan? Zijn dat dan alleen maar bendes uit Ecuador of vooral uit, we hoorden net bijvoorbeeld Mexico in de Verenigde Staten? Ja, ik weet niet precies wie daarachter zit en hoe die bendes in elkaar zitten. Maar je hebt 1 hier uit Ecuador, die heet Los Choneros. Dus dat is er 1. En voor de rest zijn het bendes uit Colombia, uit Mexico. Misschien ook wel nog bendes uit van de kust hier. Want eigenlijk in de kustprovincies merk je het ook wel redelijk. Er zijn vliegtuigjes die voornamelijk 's avonds en 's nachts Dan vanuit de twee kustprovincies vertrekken richting Colombia of Amerika of Mexico. Ik weet niet precies waar naartoe. En daar zit dus vaak drugs in. En die worden dan losgelaten boven het land? Ja, en dan nu is de regering helemaal blij, want dan is er is een radarsysteem geïmplementeerd waar ze dan die drugsvliegtuigjes mee in de gaten kunnen houden. Maar ja, dat is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat. Ja, en jullie hebben nog niet heel lang, sinds begin dit jaar, een nieuwe president in Ecuador. Heeft hij deze aanpak hoog op de agenda staan? Ja, hij zegt van wel. Maar er is nog steeds geen... hij zegt, er komt voor het eind van het jaar een plan en een plan van aanpak, zodat we de drugs kunnen aanpakken in Ecuador. Maar ja, om heel eerlijk te zijn, als hij al zo blij is met alleen een radarsysteem voor vliegtuigjes in de twee kustprovincies, dan denk ik, nou, volgens mij moet er heel veel meer gebeuren. Willen ze dit hier een beetje onder de duim krijgen, die drugscriminaliteit. Ja, nou, ik sprak net Mariette vanuit Italië. En daar was het beeld toch wat wij in Nederland nog hebben over Italië verouderd. Ze zei van, nou, wij moeten ook een beetje lachen om Nederland. Want Nederland zit zelf nu bijna een groter drugsprobleem dan Italië. Vind jij ook dat er in Europa of in de rest van de wereld een verkeerd beeld heerst over Zuid-Amerikaanse landen? Alsof het alleen maar één grote drugsbendes zijn die daar de dienst uitmaken? Ja, dat denk ik wel. Kijk, hier in het dagelijks leven werk je er echt niet veel van. En je leest dan wel in de krant dat dat er zoveel doden zijn gevallen in de gevangenis. Of dat er iemand is vermoord en dat het waarschijnlijk om kartels gaat. Maar ja, het leven gaat gewoon door. En in Nederland vind ik het eigenlijk nog wel erger dat die grote publieke personen gewoon zonder enige emotie gewoon worden afgemaakt. Ja, maar dat ken je niet echt in Ecuador. Nou, niet in de buurt waar wij ons bevinden eigenlijk. Dus misschien is dat ook, ja, als je naar bepaalde ghetto's gaat, dat je het wel heel veel ziet. Maar waar wij ons bevinden, gebeurt dat niet. Nee. Nou goed, dat is ook wel goed om een keer te zeggen. Dus ga vooral naar Ecuador op vakantie, zou ik zeggen. Wat is iets wat wij misschien vanuit de drugsaanpak van Ecuador toch kunnen leren hier in Nederland? Hoe kunnen we die maatschappelijke kosten van 4,1 miljard euro naar beneden krijgen? Ja, wat ik ook al hoorde in jullie uitzending, ik denk gewoon dat de straffen omhoog moeten. En hier is het echt een straf als je naar de gevangenis moet. Ze hebben hier een mega overpopulatie in de gevangenissen. Ze hebben plek voor 25.000 mensen en er zitten 40.000 mensen in de gevangenis. Dus het is echt heel erg als je hier de gevangenis moet. En in Nederland, ik heb het zelf nog nooit vastgezeten, maar ik hoor wel eens dat je gewoon een televisie hebt en dat het allemaal wel prima is. En na een aantal jaar word je weer vrijgelaten. Dus volgens mij moet het allemaal wat strenger. Ja. Hogere straffen en een beetje een afschrik-effect moet je denk ik krijgen. Nou, dat hebben we wel geleerd van dit afgelopen uren drugscriminaliteit. Het moet gewoon allemaal wat strenger en meer afschrikken. Dankjewel, Rebecca. Vanuit Ecuador spraken wij over de drugscriminaliteit en de aanpak daarvan. Een fijne dag toegewenst. Dankjewel. Dias que vão e só vão, e eu sei também só tenho que passar. Beira mara, beira ira, maravilha, solidão. É para quê? E para quem estou? Beira mara, beira ira, maravilha, solidão. É para quê? E para quem estou? De qualquer maneira. De qualquer maneira vai passar. De qualquer maneira, de qualquer maneira vou ficar. Só vem e dias que passar. Ver a marabeira ir a maravilha, a solidão. É para quê? E para quem estou? Ver a marabeira ir a maravilha, a solidão. É para quê? E para quem estou? De qualquer maneira, de qualquer maneira vai passar. Appje binnen van Jeroen vanuit China. Het is iets te lang om voor te lezen, Jeroen, maar wel een heel mooi uitgebreid verslag van hoe hij in quarantaine zit. Nu vrijwillig nog in 3 weken in ieder geval door moet en dus veel kan luisteren naar de radio. Nou, goed dat je erbij bent. In ieder geval de komende 3 weken een luisteraar erbij, ergens in de buurt van Fengyang in de Xinjiang-provincie. Zo'n 2 uur begeleid door bussen, zegt hij. Dankjewel voor je appje. En luister vooral ook nog even mee naar het volgende. Want zo net voor het einde van deze uitzending ga ik nog afreizen naar Duitsland, naar Sandra de Greef. Want vandaag zijn daar belangrijke verkiezingen. Misschien wel de belangrijkste in jaren. Want na jaren moet die Merkel, komt er nu toch echt een nieuwe bondskanselier of bondskanselierin aan de macht. Ik sprak Sandra al eerder vanavond om te kijken hoe deze dag eruit gaat zien. Goedenavond, Sandra. Ja, goedenavond. Hoi. Nou, een spannende dag bij jou vandaag. Ik kan ons vast even meenemen in de laatste peilingen. Wie staat er op de winst op dit moment? Nou, daarom is het zo spannend. Er staat niemand op winst. Het is een nek aan nek race tussen Laschet en Scholz. Die staan alle twee op 24 op dit moment. En bij welke partij horen zij? Eén van hen is wel de partij van Merkel, toch? Ja. Laschet behoort tot de partij van Merkel. En Scholz, SPD. En zij regeren nu ook al. Hè. Nu onder Merkel en Scholz was de financiën. Maar nu zijn ze dus als... En het belangrijkste is wie de grootste partij gaat de nieuwe bondskanselier leveren. En daar, de partijen liggen gelijk. Maar de voorkeur voor kansler ligt toch bij Scholz, zeggen de Duitsers. De peilingen komt dat uit. Maar ja, goed, de partij die de meeste stemmen binnenhaalt, die levert de kansler. Ja, dat is dus wel spannend. En het is natuurlijk jarenlang niet zo spannend geweest. Want altijd was het Merkel die uiteindelijk won. Maar die gaat nu toch echt ermee stoppen. Afgelopen donderdag was er nog een laatste debat. Ja. Vertel eens, heeft dat de zaak nog een beetje veranderd? Het heeft de zaak veranderd. Het was we noemen het hier een Wahlkampf, maar het was ook bijna een slaapkampf, dit debat. Want het was echt een beetje het was braaf, zonder modder gooien. En ze waren allemaal hun standpunten aan het verdedigen. Wat daaruit kwam was dat, Olaf Scholz doet dat altijd een beetje voorzichtig. Die heeft na dit debat één punt in de peilingen verloren en die is weer naar de CDU gegaan. Ik vond de Groene, Annalena Baerbock, die gooide een bom in het debat door te zeggen dat ze wilde spreken over woningonteigening. Zover wilde ze zelfs gaan als de woningnood het groot was. Daar ging iedereen wel een beetje van zijn oren mee klapperen. Zeker omdat een groot gedeelte van Duitsland, meer dan de helft, heeft gewoon bezittingen. Dus dan moet je niet mee aankomen. Werd natuurlijk ook nog gesproken over het vervelende, of nou ja, het drama wat zich af heeft gespeeld met een coronategenstander die iemand heeft doodgeschoten, een jongen van 20. Ja, dus ook, ja, dus ook dat werd in het debat zo van hoe gaan wij daar mee om. En het eind van het debat is dat eigenlijk niemand echt heel erg uitgesproken was, behalve op wat uitschieters van Baerbock dan. Het was braaf en voorzichtig en dat doen ze ook omdat ze dus straks ook nog elkaar nodig hebben. Omdat ze moeten gaan formeren. Voorheen was het, toen Merkel de grootste was, kon zij gewoon zeggen van nou, we gaan dit of dat doen. Maar nu komen ze niet aan een meerderheid met twee partijen. Dus ze zullen met drie partijen moeten gaan formeren. En iedereen is een beetje aan het afzetten, wat gaan we doen? En dat is voor Duitsland ongewoon. In Nederland is dat al wat... die meerpartijen. Zijn ze nog steeds mee bezig. Ja, ja. Maar in Duitsland was het altijd... een van de grootste partijen, die kozen dan nog één bij. En daar gingen ze aan de slag. Dat was dus dat is nog even direct... spannend ook hoe dat eruit gaat zien uiteindelijk zometeen. Ja. Hoe ziet ja, zo'n dag er in Duitsland uit? Hoe laat gaan de stembussen bijvoorbeeld open? 8:00 morgenochtend. 8:00? En wij hebben hier, ja, en dat sluit om 18:00. En ze doen dan gedurende de dag, worden er overal al aan de mensen gevraagd, wat heb je gestemd? De exit polls. Ja, en dan gaan ze 's avonds als eerste al prognoses geven. Maar dat is nog niet echt. Dat is alleen maar van wat ze gehoord hebben in de... wat ze verzameld hebben aan informatie in de stembussen. In de stemlokalen. En dan kunnen we aan het eind van de avond, als dat heel vlot gaat... want we hebben dit jaar heel veel mensen ook gestemd per brief vanwege COVID. Hè? Dus mensen, de ouderen durven dan de deur toch niet uit of in zo'n druk lokaal. Dus er zijn heel veel briefstemmers uit al. Dus we zouden in de loop van de avond al wat kunnen weten. Nou, dat is spannend. En mag jij zelf eigenlijk stemmen? Nee, wij mogen niet. Helaas, we mogen niet stemmen. Nee, nee. Omdat wij Nederlandse staatsburger zijn. Dus wij mogen helaas niet stemmen. Wat ik jammer vind. Ik vind ook, ja, we wonen hier, betalen onze belastingen. Dus ik zou wel graag willen bepalen wat daar... Maar helaas, maar mag niet. Je moet je mond houden en volgzaam zijn. Ja, ja, ja. Nou had ik het ook heel erg moeilijk gevonden, hoor. Maar ik wil wel een stem uitbrengen, ja. Vind ik. En mijn dochter mag ook nog niet. Ze zei wel, de Groene had wel gezegd, we willen dus de stemdrempel verlagen naar 16. Nou, daar voelde ze wel wat voor, want ze wilde dit keer ook meedoen. Maar nee, nog niet. Vanaf 18. Hoe zijn de Duitsers? Zijn het echte stemmers? Is de opkomst altijd hoog bij de verkiezingen? Ja, ja. Ik denk iedereen gaat braaf stemmen. Ik geloof dat er 60 miljoen mensen gaan stemmen van de 80 miljoen. Kijk, dat is een goede opkomst. Nou, vanavond hier op NPO Radio 1 een speciale verkiezingsavond. Ook nog een uitslagenavond. Dus de mensen kunnen het hartstikke volgen. En jij zegt dus al in de loop van de avond kunnen we in ieder geval de eerste prognoses gaan verwachten. En we gaan elkaar zeker er volgende week over spreken vanuit Zuid-Duitsland. Ja, Sandra leuk. De Geef, dankjewel. NPO Radio 1. Wir haben uns einfach so verloren, wie in der Menge aus dem Blick. Eben warst du doch, warst du nicht eben noch neben mir. Einfach so verloren. Wir haben uns einfach so verloren, wie zwei Sandkörner im Sand. Eben wusste ich noch, worin die Verbindung zwischen uns bestand. Einfach so verloren. Einfach so verloren. Und im schlimmsten Fall geschieht jetzt gar nichts mehr. Einfach so verloren. Fahrenden Zug sitzt und immer schneller und im Augenwinkel läuft da noch ein Schatten nebenher bis zum Bahnsteigende und dann nicht mehr.

Uiteraard viert op NPO Radio 1 de democratie zegen. Dus mocht je een onderwerp horen waarvan je denkt, daar heb ik een mening over. Mocht je een vraag hebben, uiteraard kan je alles deze kant op sturen. Via de gratis NPO Radio 1 app of je kan bellen naar 0800-1121. We were both young when I first saw you. I closed my eyes.